أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرين من پرون ویلو چې د درس یا د دورې نه اول منګه سه آداب د قران کریم د ذکر لپاره ذکر کړو او څو اصول بیانو کله کې یو د قران طالب دغه آداب باندې ځان پوه کی په دې عملو کې او په اصول باندې ځان پوه کی دای مطابق کارو کې نو ته قران ثانیږي او دا د تجربه ده دنګ د شیخ دنګ طریقه وا چې اصول باندې هغه وخت لګو او دارنګي آداب بیانول هر کار چې په آداب سره وشي ادارې وشي آداب د مسخ په آداب دي د جهاد په آداب دي د قران په آداب دي موږ پرون ویلو دا آداب موږ پرون وویلو خو نن پکې ما یو زیات کړل اما پرون ویلو خو په دې آداب کې مې درنه کړنو ارته سهم په دریم نمبر کې باغات وایم د استاد نو یو د ګرګو اصلاح د نیتونو چې کوم ډول قران د کور غواړي هغه باندې بالکل صفا ساتي قران د دل نه د کوي چې د ماده نوم شي د ماده څوک شي په قران او ایمان څوک شي خدای دې وایي یا څنګه ماته مولانا وایي ایست مونته نه وایي خو مطلب مې دا ده بس چې قران دې د کوم چې الله حکم کړی دا الله ته خوشالي الله خوشاله خپل اصلاح کوم بیا تر خپل وسه به مخلوق اصلاح کوم دا اصل شی دی چې دا دې په هر یو دغه دا نیت دی الله رضا هغه عمل دې قبول نه بس هغه بر هغه په بل سره له ان په پر دې بیان کړو چې درې کثار نو یو ورته ورته کې غالم چې دنیا له کار کو هغه سخی چې دنیا له مال لګول خلق خرات سخی وای هغه شی چې هم دنیا له کار ته ما تخر بادر وای اټو جهنم ته لاړ سید بخاری نے دو مند کر کو عظمت دا قران کریم کہ قران کریم شان بستا پر لا ستا پر ذہن کی دار شب تو چتی ہی اس شتا تو کار پیدا نہ کی دی قران بند دو پارا نہ پلار نہ مور او نہ خادی او نہ غم او نہ دوست نہ دنیا او کار تو کار نو قران دل لاند منی چې اصل شی اول قران کریم نور دنیا کار نو کو خو دویم نمبر کی کاغه هر یو شی دی یو تړی دا کی دنیا ته مخ کی ان خدای قران خپه کیغه به اکثر یاری می دی قران کړه دا نور کړه قران ور هم کتاب نه دی د دوستیم کو دشمنو کې چا دوستی کړه نو د اسمان تور افې اجر دشمنو کې هغه مکه لاندې ذل خواري کوي یاد کړه دا خبره کا مسلمان دا د کافر کې کیسه سوچي درمنګ ذکر کاو پرونو د ان د خوند د درم د کرکوما اهتمام د موزونو دا ما پروش اشاره تم ویلو دکه موزونه چې کوي د توحید نه بعد پټول کې بوچا ته ما چې موږ موزونه دي خلق موز کوي وردی د موز تر قدا دا چې تاسو واچ پای پويږي دغه الله تر خبرې دي لکه الله تعالی نبی اسلام فرمایله الله تعالی فرمایلی دی چې قسم تو سره د دین او بین عبدین سپم ولدی ما تعالی ما مستقسم کړل د خپل ځان د خپل بندمن کې نیم نیم نیم زما ده زما لپاره نیم بنده لپاره ده ولدی ما تعالی بنده چې من سو غړې ولر ور پرې ور کړې می ور کوم ولا خامخه سیغه د ماضی ورو د فار ته حقوق یعنی خامخه ور کوم ولا بیا دای تشریح کین نبی اسلام اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين كلت بندا وجه الحمد لله رب العالمين نقال الله تعالى حمد النبي الله اذا ما بندا ما حمد نويلي واذا قال عبد الرحمن الرحيم كلت بندا موسك الرحمن الرحيم واذا هو من طرف هذا كان نقال الله تعالى اثنى علي عبدي ما بندا ما سما سنا ويلا ما في مصيبات ويلا واذا قال عبد مالک یوم الدین کل یہ باندھو مالک یوم الدین نو قال اللہ تعالی مجد یوم الدین ما باندھو ما لوی تسلیم کا یو تلوی باقی ټول مخلوق عاجزان دي، که پیغمبران دي که اولیا دي، که پر ټول عاجز دي ذات الله، ټول تا ته عاجزونه دي. یو روایت کې یو دال پر راځي، فهو ذا الی عبدی، زما بندا ټول امور ټول فیصلې ما ته سپاره، چې الله زما د خیر شر مالک دی، بل څوک نه، نه پیغمبر نه ولی نه بل څوک، غایبانه امداد زما ورته کې بل څوک نه. ودا قال ابو اياك نعبد اياك نستعين، قال جمدو اياك نعبد اياك نستعين، قال تعالى هذا لعبد، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سلا. دا ايات كم ده، دا نيم زما ده، نيم زما ربان، اياك نعبد زما ده بعد زما كيجي، واياك نستعين دا تبان ده چې مان غرد په دغه ولعبدي ما سلا. و دا بیا چې دوی نبی اسلام فرمایي چې اذا قال عبد ان صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین، نو قال الله تعالی هذا لعبدی ولعبدی ما سالا. سالا دا ایسا پورا دا مار بانده دا رنبای سد اللہ اخری سا دا خود رنبای سد اللہ دری آیتونا اخری آیتا آیتونا دوا اگر دا فارد بانده او دی منز کی نیما واشه د دې موضوعونه بار کې عمر فاروق جی به گورنر خط لیکنه اپته وي چې ان اهم امور کوم عندي صلات، زما په نیز باندې ستاسو ټول نه اهم کار چې کوم ټول کارو کې اهم کار هغه موږ دی. فمن حفظ علیه او حافظ چا دې نگبانو را ادا په ټیټ ټایم باندې وکړه، حافظ دې حفاظت وکړه، حافظ دین هو دې سره خپل دین حفاظت وکړه بچو کو وان ضیع چاچی مو ضایع کړی ته نو کړی چا په بدعتی په ولاړې ما کوم شرک په ولاړې ما او دې په دې څنګه دې حرام خوري کاله وي دارنګ بیٹھے مې کوي کله کړه کله نه فهول ما سی واه اذیا د هر کار دې مون علاقه په ټول بربادي کغه هجی کاروجی کوم دغه د کار ټیک نو نو د مو ذ ډیر اهمیت ته په کم کور کې چې مو وکیږي اکور کې امن نی فاکور لا نتون ورېږي رحمت په ځای باندې کم کور موضوع صحیح کیږي قرآن درسونه پکې هلته رحمت را ورېږي په کوم معاشره کې د موز اهتمام نی دغه معاشره کې امن چر نه راځي. قرآن کریم کې په سورت بقره کې د کور د کور د اصلاح په باب کې اوم چې موز راوسته او حافظ الله صلوات صلوات و صلوات الوسطى شپارتم حکم د کور د اصلاح په زمن کې او په تور نسا کې ما د معاشره په اصلاح په زمن کې په دوی مې نسا کې اګه مې د موز معاشره به د موز نه ټکیږي چې موږ اهتمام نی دارنګ نبی اسلام فرمایي چې کوم ماشوم د وو کار په عمر کې په موز باندې عادت کوي نو کله له تو کارو شی بیان کړي بیا یو هي نو کله پیندل کا بیا نه بیا لر کې ځان نو کوم کور کې یو بیل مال سړی وي نا کور کې اصلاح نه غا کور کې امن نه باغ کور کې برکات نه نو دا لازمي ده کوم سړی چې قران وای زکۍ او دې بده موضوع ته ای موضوع پیندل فرض او کیف ما خو دې به ته نه پلو نه کوي ګوره کوم سړی چې نه پلو نه دا په خلی کې اثر نه اخوري کې نه ګردان نوٹ کوي ځان سره که سړی ګخذي بلکه ماشومان له بغیر چې د موږ اهتمام کوي بلکې د شپې لپاره تهجد دیم کوي اشراق دیم کوي او د هر موږ نه د هر اذان نه بعد تر موږ پورې چې ته می دوه رکعاته تر رکعات څو چې کوئی کوي نو کوي دی بغیر دغه د ممنوع اوقاتو نه کنه که سار چې اذان شي نو بیا موږ نه پلن کیږي بیا صرف دوه رکعاته فرض سنت کې دوه رکعاته فرض ادمه دیگر چې کله موږ کې وسره اذان نه سړی چې په خپله موضوع کې نه بعد تر ماښام پورې بیا نفل نه کېږي او نور هر وخت نفلونه کېږي نفلونه چې څوره کولی شي دوره کوي خان ربا مضبوط دي وستعینو بصبر او صلات الله وایي امداد غواړي د الله نه په صبر مشکلات راغلي صبر کوه او موضوعونه ډېر کوه نو الله به ستاسو امداد وکړي ان الله مع الصابرین نو دا په کې موږ درېیم ننوي چې ستاسو ذهن کې راشي چې د موضوع اهتمام کول ډېر زیات لازمي دی اکثر مولیان تقریرونو کې بیا موضوع نه کوي درسونه کوي او یوازې منډلوي کار کوي موضوع نه کوي موضوع ډېر لازمي دی ښه او څلورم به موږ د تلو راتلو آداب ذکر کوو څلورم آداب چې راځي د کورن اول هلته کوي اودس وکړه دغه ته ډېر لوی کار روانې چرادی پاودس کرا دا پلار چرادی خوادی خو چاته مګورا وذل خبر مګو دا مطلب خبر کول شي اکی واد را روان نه ذات ذکر افکار کا کومل درته غثر په خیر ته پو خبرم کو یو نه خبر ته بدی نشته په باندې ناروان دا او پر پتلوګه پر اتلو دوار کې دا څه د سرون څنګه نه او پینځم ادب د خوراک دی چې ارته باندې خوري بعد غمونه کوي خلاف شریعت دړومبر د خیراتونه کوي د دوی مدر د الانګ مړي په خیرات درو د نمک کې ناروا دی د غرض کې خپل قربان دوستان گاونډیان باندې مړي والو د کور الانا ډوډۍ ور کوي نو دې په بل دغه غم د خوش خوش د روټۍ د خوشاله په موقع دې سړي زیه شو نو حقیقت کوي وادي کوي نو ولي مو کوي زمکه هغه چې زړه کور جوړ کړي د خیرات دې ټیک ده لیکن د مړي باندې خو ته غم راغله نو ته خلکو له ډوډۍ پخې ته له بخر راړي دغه دغه قسم غمونو کې به هم شاملې گئی پوه یې کوي او باید شي غلط ته هم کې نه وتا وسره دارنګ په کوم غم کې چې په وجود کې چانه ویشل کې ته مور دی خپو یې کوي خپل کې پر دی دارنګ خادید به ډنګ ورته شي دی دمې په ګډي شي دی غني غانې په ویل شي یا نه کړی دی په دوام رسمه په کې شي دی نو اخر پر باندې کې نه دا د آداب نه دی ګورې دا د الله دشمنان د خالق نو چې زما دشمنی او تاسو تر کې نه زما ته خوښ شي چرنه نه زما به د دشمنان ته ته به شي نو دا څنګه چې الله دشمنان دي د پیغمبر سره باندې عمل نه کار دي ادا الله دشمنان د پیغمبر سره هم دشمنان دي نو دا که خلق سره باندې کې نه دا څه مطلب شه پیغام شه پیغام ادم بیا ادم بیا په درځګه کې دن نه آزاد دي یو په درځګه د وخت نه راځي لګوره ده یو په درځګه ته د وخت نه راځي لکه زمونږ ټیم دولسې بجې ده نو په کار دي دولسې مونږ مخ کې راځي که دولسې مونږ خامخا راځي نو که زه نیم پر دې سبق بچا تر واوري یاد بشي تا یاد بشي تا کټې می ممنو ټیم می مونږ نو کوي خیر ده نو پر دې سبق یاد کوي پکې سبا انني سبق چې مونږ کې دام دې کا تکړه لکان شي ته نن چې کوم مونږ ویل وو اره د مخ نه وانه یاد بشي خان بشي تا اپ علی دې پر باندې ګور خپل قران به زه خپل کاپیان به زه ما پرون ویل خپل قران ځان تراله کې مالدارې نو دوه دوی قران جن سیوا واخل نو هغه ملګر له مورګه پکې چې کوم غریبانا نه نشي هغه څه ده ګران دي نو سبا یو نیم دوه دوه روپۍ باندې لیکل ولا کرخو ولا ته مان کې دوه کرخي یو نیم زر نه پاتې ځان دوه دوه ترتی بعد غریبانا یو په خپل روپۍ سم نه چې ورګه دا ټول مقصد صدقه جاری ده او کفر ته نه ما غریبې نو ما ته د بلدار کوم خیر ما ته استعمالم د خلق راوړي سم خپل هغه چې راوړي نه خي مونږه سره غریبانا نه پاره انو هغه خپل قران مجید دی خپل کافی لیکل بکوي لګه خبره یو نه معنا به درایا د لاندې نه کوي اور بیا تفصیل بکو کافی کې لیکي په رجستر کې ولي کوي دا څه هم شه شنو ادو وخت نه مخه بل کې درته نه ته په خبره ونه پاتې ګورې یو ځل چې په خبره خو پاتې او کینی به بوډاګان ته اجازه شته خیر نه بوډاګان په تللی سمول میتیا درا دي کار اې دې پاتې در کې تاسو کې بیا کې دې شي او به کې تنه دا مرض دې مون خپل دا مرض کې مبتلا وي لګ لګ کله کې زاري وي ته تکلیف نو بوډاګان ته اجازه شته خیر دې پاتې الکان باندې الکان ته پوت کې مان ته پوت کې یا د لمه امیر مقر کړ دا لک دې پاتې دا دې د دې د دورې تر اخره پر امیر چې خبره کوي یا څه کوي ته بیا وایي ها دی بیا ما ته خپل کوټ خپل به دې ما ته وایي دا نه دا د کده غویان به جانتي په خپل فاته راځي دا پر د آداب نبی صلی الله علیه وسلم قران کریم او توي نبی صلی الله علیه وسلم ته وینم انون الذين امنوا بالله ورسوله اذا كانوا هو الامر جامع لم يذهبوا حتى سنوا ان الذين يستاذنون اولئك الذين بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شان شان فاذن لمن شئت منه واستغفر لان الله غفور رحيم که یو سړی څه ضروري کار راغی هغه چا ته ایمان ویل ویلي چې هغه چاته داسې د قرآن په درد کې یا شورا کې ناسي او هغه امیر دا شان نه پاتې امیر ته وایي یار زما دا کار دی نو که امیر ولې اجازت ورکړه ځي به کوی چې نه پاتې بیا منځ دي ګوره ښه دا د ادب نه خلاف دي نو د درګه کې دنه با په خپل فمیزي لاره برکت ونه ګور ګړې تاسو ته ونه ګورئ پر بل چا ته ونه ګورئ پر کتاب ته ګورئ پر قران ته خپل کافیا او ووم ادب چې کوم دی کار در شي چې کور ته لاړ شي نو کور کې باغه کتو می خپل بدري د لواره ميدان سره تیز تیز اګه خو مور وی خوين بچي رونه مو پلار وی بچي وی خدم وی نو هغه ته واره وی هغه ته واره سم تکین لگا نو دغه دغه لوري پوره شي د الله حکم به هم پوره شي او نبی چې وی اقرا د الله کتاب نور الله حکم کړي او نبی صاحب بل وانی ولوا دا نبی صاحب حکم به ومنل شي بل چې ته بل ته وان لاته یاد شه او که شل دل ما ته واره کړي وای ته شل دل نا دور نه د کی چې بلته یو در هوا کنه به تاسو زين کی لاسه چې دولي کدل تک ذهن کړی کنه چې بیا دې چاته وي بس دا ته تیاده تا نه عمر نه دیږي بیا نو کور ته چلا شي د کور آداب بیا دا دي چې هغه ذکر سبق ایته وه سو شو ها کوم فیر هو کوم مجلس آداب کوم نه نه اخ ماوی کنه کې نه بکنده دا مجلس دا ته خلک ورونه کوي چې خلاف شریعت کارونه کوي او ټیک شو دا دا و اته آداب د کلمې سره کله کې نو دا ساتو خو څه سره ویل شي موږ خدا کاته اورول شي لاخني دا آداب نه دي سره ان شاء الله ساتو زم به خوشي چې آداب کوئی او کم چې ساتو طالبان یې غو ان شاء الله ذهن به الله کله او خو بشي وته دا موږ تر پرونه په ویلو شروع کړو ها نن موږ څو اصول بیانو د قران کریم د څو قران کتاب ال عرفان دا غي خلاصه غو موږ ذکر کړو خپل غړ هغه او د لیکلو غو خړیر نه ده او کمالی کتاب ده چې څو کیو ګوري او دل نو ان شاء الله بل کتاب بیانو ګور د قران لپاره یو دل زه پېت کما زمنګ یو عالم امام د جماعت نا وړل خو توحید بیانو اړل خره د شیر به کو د بیدا تر به کو د مسلمان تل ته رد به کو په کویتان به سره نو کو په کویت کې یو تر دې امام شه کوم د ټول نور په کې دا د دې چې د میاشه ته یو چرته نو هغه د وردون کو کویتانو باندې نو ډیر لوی عالم د جماعت نه فارغو انو لر کولم نشه نه لر کو نغه به غندې پیرا پورنو فرکه کوي ته دې ډېر وګت موس کوي او اره دې سخت مسالې کې ګینټه باغ تقریر کو جمعې پر روان دي نو ما فخ شو نو ما د شه قران د کتاب د ال عرفان هغه مو له ور کوم دا څه دي ما دا دا ته وګورم نه ښه بل دې مال راغ نو ما ته څنګه ما ته ویم شي ایم شي مطلب چې ګزار ګزار کوي زما توقع دا و چې وای چې هو دا خوري د برت کتاب دې زه پوه ما دند کتلې موته مال غلطی ده پکې څه ویشو یا لوګو دې غلطی ده پکې ما څه غلطی ده د ډېر خلاصو چې غلطی پکې د کوم راوي سا ما قتلو ان وای چې دې کې دا نمبر غلطی د 22 په ځای د 23 په ځای 32 کې شو د 43 په ځای باندې 34 کې دا څه ځلې کلی شي نو ما دا غلطی ده دا د پبلشر دا غنه غلطی ده غلی 42 په ځای 24 کې د 43 په ځای باندې چتی فکر ما دا غلطی ده ته ما خبر ده چې کتاب نه خود غصه مړ ته ما لا غصه کله کله زیات راشي په دا خبرو انو یا دی عالم ما دا عالم نه ده ما دا ټول دنیا له نه لا لا یا شه لا شه دا ډیر لوی عالم شه ما په مصر کې ونیشه سو کړ وی لا شه لوی ما ته عالم کنه ما ته پوه نه کوم څه یو کا نو دا ما غرض کې دوه کاله شو چې قرآن ته نه ته یو نیم کاله دوه کاله نو ما ته ډیر اته یاد نو خو یاد مارا دن نراسه دا کمره وا وینه دلته ما دلته نو ما ته خو یاد نو اته نو نو بو می ته قران مجید را دا کمره قران مجید نو ما د سورته هود آیت نمبر 78 ما ترا وستا نو په هغه کې د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کوي ابراهیم علیه السلام میلمان را ده نو سلام ملامو شو نو فوجه تمنو خیپا دا آیت ترکه پڑھے کرال دی ابراہیم علیہ السلام دے دی نیرا چی دے جوڑ پا بد خیال را غری دی نو قالا تخف آغا میلوانو آتا چی یاری گا ما منگا تا را غری و بل سکار دفارا هغه کار راتم وامه نو ما مولوی ته پې ما فوجا تمن خو پړه کې یار رااله پر څو څنګه پته ولګه چې دې مونږ نو یاري ده دغه دغه ما ته پرې مو هېد کدي د دې ملک مبارک مولا هغه به چې ول پر سي ادم غې مې ګم د دې ولایم ځان پړه باندې پوه شو پرخ دې وی په لون پرنګ کې تغییر راغلی ما دا ممکن ده تله جوړې رنگ بدل شي یا سور شي یا سپین شي رنگ شي خو ما قران ویلی قران انو وی چې وحی به ما دا ممکن ده چې الله ته پړه ته وردولي هو قران ویلی دا جواب راکښاوا انو چې نه دا ما وته قران دې جواب کړی کنه انو کوم ځای کړم بیا به منی کنه چې دا علم د لوی بیا نو تاسو راو باندې سوته هجره چو دو په راو باندې به نمبر اته غالي ونه ښکون باندې هم دغه خبرې دغه ابراهيم څنګه چې هو پر دې هو دا تمرټا سره ستاته چې ستاته ستاته کوي ونبی من ابد ابراهيم خبر ته دی په مېلمانو د ابراهيم السلام باندې اذ دخلوا عليه كالداخل جوا ملمانه په د باندې ویل سلاما السلام اواله کو سره د تدیشته اوس ادم دې د لیکل کور ته لاړ او ستریت کا اور اور هغه نه ذکر کړی لاندې کړه خبر نه کې قال ان من کو وجل چې سخه و تقی خو د نه خوړه صورت یوت کې تیر شو ال تک تفصیل د لګ استثار کړ انو چې نه خو نو یته ما خو یرال ځنه ما په خولي و ته ځما نه یرا یو ته لا توجد يا لا تخمر يا وش ما بها مالت عندك واقي انا بيا ما تفاقيات قبل دقوي وامرأته قائمة دور فدي ما بديات بلد كم دكة دي شو امرأته قائمة قضى قولا انا فضحكت فاد التفريد علماء بيجي خدا اولا وان وي خندا اولا تابد دا خندا خونه كنا چو څو باندې ولر خدای شو لیونی چې څه به اوجه سوال یو خاندل نغه اقامه چې کوم فطر کوم ذکر کړی ما ته پدې بد کوي وی د هغه هېد راغې دا ته او کال یې سره کار خدا هېد راغې خدا هېد خو د زنانو بنشي د خار خو سره یو خلا باندې بنشي د ګرې خوراکون ګډ وړي او ورديشي مني د کلو خالي د کلو هغه ته د تر پاندو تو کړی دا راځي بچی پیدا کول شي اد غرور خلک تر شپې تو یا کال غرور بچی راړې شي ناغه د سلو کال و ناغه هېد کم نه راغې انو دغه هېد نه خندار وی زما هېد نه وی خندل ما غلط ویلو په تل لیکلی ما غلط لیکلی دا تم دا خار کوم کنه چې غلط لیکلی دي ته شو قران یو کمال دا و زم دوستا چې هغه په پټوک باندې نه کولې هغه سوچ کو دې دا معنی دوپره کړی دا بل دا چې ټکراو خنه قران سره یا سیدی سره یا بل سره نو هغه باید سوچ دا قران راغلی لري د برواتی سوچ بکې دا نه چې بل څه لیکل ته د لکري په کړو په روان شه ته وری غلطی کړی دا غره روانه تر دې پورې پردو ته څنګه غلطی دا نه پاره به کې راغل دوی وایي د ګور ما تر تفسیر نه نو ما ته پدې دا په خاطر نه دی د نقل کړی دی ته وری نه یاد بل نه بل نه دیر دی خود دوست دویل ایتا نفیان دکل لیول خلق دی طول تکرم نکل کرده شیل قرآن نکل نکرده اگر کتلی دی دا اگر تفتیلو پرناکی اگر بیا معنی کرده خو پتو که ندا کرده نو شیخ رحمت اللہ علیه پا دا غدا معنی بیاوی چی داوی ولی و خاندلا نگا بیا تاب خیر لطورت زاریت و گر پوشت مستی پارا که دا اگر جواب دی نغم دغه وی ماته دا غلطه خانه مولیته به غلطه وی سمه ده ته وامه خو ته بیا دا وای یو واقعي دا شنه علم نشته وی وام به کنه سور ذاتیا زاره تو اشته مرتي فارق کوونه آیت نمبر 8 آیت نمبر 24 ده هم ده کا واقعه ده د ابراهیم انسان ده هل اتاک حدیث ابراهیم یقین اغلی تا تا خبر د ملمانو د ابراهیم السلام المکرمین د عزت مندو اذ دخلوا علی سور زاریات وشتمه سفاره سور تور نمخ کده اذ دخلوا عليك الداخل لهم المان فرماني فقالوا سلام عليكم السلام عليكم قال سلام دلت جواب راغلي اغا سورتي هجر قال سلام نو ودوتي وعليكم السلام قوم قرون تاب خناشنا خلقي لقد قال كذا ترى ميان دغا اي بند سړې پرونه ولکه چې بریده نو لیواته دو تر کو نو دغه لکه څنګه نه راتله لکان نو د چوکر د خسته پرستی راغلی وي د لکانو په شکل کې نو دیو یاري د ابراهیم خان دغه نه نو دونه په نه خو د دې دغه نه خور هغه چې غوي ولا لکه غوي نه خور نو ته قوم کوته جوړ ناشنا خلک ته په غلط خیر نه راغلی نو فراغ علی ما دونه پیژند نو فراغ علی نو لار کور ده خو ګرده کور ده الهلی وجا بعل سمین راړه خی سور به هلته حنیز ویلو چې کړم سور به خی چې د سخي خوه ډېره خوږی چې صحیح سخی فقرب نږدې که دا سخی دې میلمنو ته نو قال هغې نه غوړ قال الا تاکلون ابراهیم ولې نه خورئ تاسو نو فاوجس منهم خیفه پټې کړه په زړه کې دی یاره نو قال لا تخف دی وته او په خولی وته چې نه من کو جلد مونږ یریدو هغې وته لا تخف مه یریږه او بشرو بغلام علیم ادیر ورکړو ته په هلکه پوهه باندې چې ستا په ځای کې نو ښځې ولاړه په اکبر عمرته نو مخامخ شوه ښځه د ابراهیم علیه السلام پیسو را پتېده کړه په سکه وجه نو ټاسې ورته خپل تندي ته د خو د عادت داسې کې چې ناشنا کارونه وویني اویوی عجوز حکیم د خو بوډای ماشانه زما په څنګ بچې کېږي واښې نو دا بشر ودې کې زیرې ورته ورکړې ابراهیم علیه السلام ته نو هغې ځکه خندلي په صورت یهود کې کوم نو ما دا دغه خبره غلطه ده دغه خبره ما دا جاهز کړې ده جاهز لوی عالم په لغونې کې بېمانی په کې وه واښې ابن قتیبه چې دغه لی استاد دی ابن قتیبه وایي کله چې جاهز به ټکه ولي او معنا به ورنور دغه به وایي قال قال او عرب عرب عرب دا شامل دي جاهز ډېر کسي چاته ورته بیا وکړو لوی عالم دی خو کله په یو سړی علم باندې به نه تلی سړی په عمل به تلی عمل خراب وو هبه چېرته ان شاء الله تفصیل وکړو چې څنګه ډېر لوی عالم دی واقعي وړوکی نه دی دې زما دا تفصیل دا خو څه نه دي هغه ډېر لوی عالم وو خو دا چې ګمراه وو جاهز وو نو ښه دی ولې وخاندل چې دا واورې ستا به دې کې نهله خاندار چې دا تیا سل کالو ښه دی به څنګه بچی کېږي نو قالو قذلک وایي فرق دو دغه شان ته به دغه شان ځي به دوی شي ویلي ستا عربه دا نو دا مې چې هغه ته وایي نو هغه دا تندې ما له خپله ماته د دې عالم نور کتاب نه شم ما ماته شته نو ما له یوړله څلور پنځه نورو ماته وو نغه ماته وی اوس میر چې متوا غسل وا پته کوه مې نه غسل او نه می دی غزه که ما سه شته نغه ما غل ور کړو ما سه خوش پګته کتابونو د شیخ غړو کې نور لانو چې اپ شی ډیر دا نو نس او اسی خوښه خبر ده دا اکثر به درد زم گو نو زه کوم وو کنه چې سمې ها شل قران او دا الرفان شل قران کتاب دی دایمن خلاصه و بو فسوار او عنوانات باندې ام بیانو ما نه دې خبر خدای ما ته متر را جوړ شي دا کینه کینه اگر سوار او عنوانات ډو به اوس عنوان من ذکر کوم تعریف د قران کریم ذکا تعریف وای په جنګل چې کوم کتاب فر لولي دا غل په کار چې غول د اغه کتاب نوم وګوري په ټایټل باندې چې دا کوم کتاب دی چا دی په کوم مسله باندې دی تعریف د قران کریم نو دا غیر بر قران کریم په خپل وای لکه سورته یونس وګورئ تاسو الله په خپل باندې چې ما را لګل دي آد نمبر 37 وما كان القرآن نادى قرآن كريم أن يفترى من دون الله چې جوړ کړی شي بيد الله نه دا د ماده کتاب کې دی نشي ولا ګر تصدیق الذي بين دي لیکن تصدیق هم دا کتابونه چې مخکې دي تورا زبور انجیل ادار صحیفه وتفسیر کتاب وضاحت دے دا حکومت دا اللہ لار وفی یا وضاحت دے کتابوں نور چکم کتیر شوی لار وفی شخص جی پر ایک من رب العالمین جامع رب مخلوق دا معمولی کتاب نرے دا دا مخلوقات و چٹول مخلوقات دا رزق ورکے دا دا کتاب دے شپک وطا انو گو رہی نرم بے بستا دین کرا شی دا ما رب دے دا دا کتاب نے نستار کے بعد دا قرآن لیو خام خارا شی تب اچھری مدے اس پہ کون گور تب ادا رب العالمین کتاب دے کتا اس پہ گور اس پہ کے گم پہ خلق اس پہ کشو نہ غختو اس پہ کشو دارنگ سورۃ شعراء گور تا تو نور سما تی پارا آدم دا دے کر کے جا چا کتاب دے کہ ذہن تے راشی گور معمولی کتاب نہ دے دا ډیر لوی کتاب دے دا ډیر لوی ذات کتاب دے ټول دنیا مالک او خالق دا کتاب دے سپک ہوتا انہوں نے سپک پیسے گورے آیت نمبر 192 یو سل دو نوی وانو یک زندہ قرآن کریم لتنظر رب العالمین خام خارا رات اللہ دی جان رب مخلوقات ندی دا دا مولا کتاب نے دیوبند مولا کتاب نے دا برر مولا دا رب مولا دا مکی مولا دا کتاب نے گورے نل پیغمبران نے دا اولیاء نے دا رب العالمین کتاب دے سپک انہوں نے گورو تا نزل بی روح الامین روح دیل جبریل امین یہ راڑون کے وہاں تو پرختو سردار روح الامین دے کم داتے راڑے علا قلب کستا پڑا باندے دا ٹول پیغمبران دا سردار پڑا باندے اور ٹول پیغمبران سردار بے پا بدن کی کم اگا اچھت زادی سلو اگی تراغل دے سل راغلے لی تکون من المنظرین دے فارشی شیط دے یر اور کون کنا پا دی با خلق یارے بلسان عربی مبین جب عربا واضح کرے جب چکما سردار جب را دا جنت جب را دا آغی کرا گلے معمولی کتاب انم انہ گانے گورے تو تعریف دا قرآن کریم سا چتا تا پتا ہوش دا چا کتاب دے اڑن بے عنوان دا دے دا مختصر مختصر آنے ہوں دوے عنوان منگ دے کرکو اسما دا قرآن کریم نمون ہم تکا سڑے چو کتاب لولی تو پکار جگہ اگر تا داغی نم معلوم جدا کہ پا نم کی داغی کتاب اگر خلاصہ پائی کی دو نم نپا تلے جدا کتاب دا فقہ دے کدا دا منطق دے کدا دا حساب دے کدا تاریخ دے کدا سا کتاب دے نوال بے اگر نم گورے نو دا قرآن کریم دیر نمون دی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سار 48 ذکر کری پا الاتقان کے اتھا سال بے خواب شیل قرآن بیا تقریباً پہ کس اللہ دول پہ کہ اگر خپل نور ذکر کری پہ دے خپل عرفان کے اب بعد اگر کو دین ہم زیاد ذکر کری دے قرآن دیر زیاد نمونہ دی اور زیاد نمونہ دلیل دے دی چی ویشی کے زیاد فضیلتو نہ دی لیکن وہ سڑے رہے اگر تا خالق ڈاکٹر ہم وائی اگر تا انجینئر ہم وائی اگر تا عالم ہم وائی اگر تا قاری ہم وائی نو دی سڑی کی جیسی پتون ڈیر دیم دے قرآت ہم کڑے دے دے علم ہم کڑے دے دے قرآن او دے انجینئر ہم دے دے ڈاکٹر ہم دے نو دیر نمونہ دا دلی کثر تر اسمائی تا دل والا کثر تیس صفات زیاد نمونہ دا دلیل پا دے وانے چی پا دیشی کی سی پتون ڈیر دے آتی نو دے دیر نمونہ دی یو سو بے بیانا ہو اراغی وجہ تصمیم بے بیانا ہو چا تیدا دا ولی دانو می ولی دے لکہ مثلا ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے پری ورپسی صورت کے وئی اڑم بے ندل دے نم دے الکتاب کتاب و تولی وئی سورہ بقرہ کے دوے میات دے الف لام میم نو ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے پسر بانے پہ ایمانیات ہو یعنی ایمانیات بالکل تفصیلی بیان کری دی پائے کہ اس کمی نشتا البتہ کم چی احکام دی بزونا روجے داغی صرف کلی ذکر کری دی آت و زکات نو تفصیلی بیا پا حدیث ہوکرے اقیم الصلاة بس صرف داوی چی موضو کری بیا داغی تفصیل پا حدیث ہوکرے آج چی سو گوئی چی قرآن کامل لے او بعد وی قرآن چی کم مجمل لے نو اگر مجمل چی ہوتا ہی پیدبار دا احکام ہوئی ہوتا ہی دا احکام ہی صرف کلیات ذکر کری دی تفصیل نه کړي دغه کډای تفصیل کوري چې د سار موږ په مدوره د ماس په مدوره د کار نو بیا به دا شل کتابونه جوړ شو نه چا به دا د کو څنګه دا ډېر لوی تکلیف نو الله دا ټول دا ډېر زیات اختصار کړی د انګریزانو کې د انګریزان چې دا کماري غوني خلق دی دي کافران خدای کې او کار شته دی حقیقت پسند ژوند په شان نه دي عربون دی نه موږ نه خدي هغه ته چې حقیقت معلوم شي کنه نوی بتال تندے لگ رما چ واقع بیان کا داڈی لو عالم ہوں نغمال تندے کو لودا قدیم مولا او ٹانگا سر ان کے اگر بتا تھا چیڑ کو مادغ بلے شور تو دو کون نہ کرنا فلان کے دار نہ ڈنگ دے مادغ بلے شور دی وجہ مال کرتا مولا سر چیڑ میں کوئی ائی پر پخپل حال دعا تا وہ خدا پاک دے قرآن کو ایک لانڈا خبر شو دغا سر میں کوئی ائی پوئی گنا تا ما ماس خراب ہے خپل بدن گنہگاری نو مولا سر بعد میں کوئی امیاں دعوت اور کوئی کہ بعد میم اگر پوئے کرے اور چیر کے وایا بھائی میں غلطی اکڑا بس ماں تو محبی کو بیا پتا نا وایدہ خدا در شان صاحب تو قرآن نہ لری من خدا نو خدا نے کی من خو بڑی خیال ہو خدا دی خود خود گپ لگو ما نو مطلب دار ہے نو دا آغا خلق دا کمال دے دا عربو چی اگر پو خبر بان پوئے کی تکا نا دے بتال تندیخ کھولا کدگا عالم یا مال تندیخ کھولو پو عرب پو کویت کے مدو پارشم دیار دسکارنو آلتا کی با یہ ارواد شروع شو چی موز باو شو انو آغای با دا آم امام پا مخ راوارو درست ورغی با گدید اللہ از بیارکو لا خرق بطارن را گدید اللہ تون بیارکو دا دیگر دیگر ما تا پت دا غلط دی نو دا بروس تو شم دا سپنا نو یو سو سمودخ بلا سرم دیا مرکی دا خو تو خود دریر غلطی که دا خود نپوی پا دیوانی نو کتا قیامت قیامت کتا نہ اللہ تپو دکی چل دے بیدات کی دا تہرات بکڑو کم پوی کڑی بری نو سے اورا دکی نہ تم پس سب کے یو ما اللہ تر ما تر جخ کو تے اورا کو تا اور بدمعاش نی مالدار دے کہ من کو ال تک دای نو کران نو غلامان ویو کے سمے نو جما اللہ تر کو نو مات اللہ یا شیخ ویو نی ما دا بیدا تم بیدا تی وے ما تا تا نی دی ویلی خدا کار بیدا تے نو اللہ تم ما تا ثابت ہے ماته دا څه کار ده کنه ما زوام چې دا نشته د نشي دلیل نی زوام دا کور د معنی ته به دا ثابت کی ستانه بای زوام د معنی به دا ثابت شه کنه چې زوام دا د معنی بیا ما ته ثابت زه به بیا تا ته کارونه کوم چې دا ته مو ده واشه نو چې دا نش خو دلیل نی دلیل خو به هغه تر پیش کې چې تو کې وشه ثابتول غواړي ما ته واشته کنه بیا نو ما ثابت کړه وینه ته به را ثابت ده کتاب چل گو ارب لکھ وہ جزمود نرو سے جمع صاحب امام یا اخبل مقتد اخبل دا دروا پہ تو بدعت تھے دا شیگانو کار دے دا گئی نوے دین جوڑ کرے پا دین کی نوے شیئے جوڑ کرے موانتا ہے دا رامر والا اما ابن کثیر ذکر کری دا صورت احقاب دا آیت نمبر گیارہ دلان دے چی کلو فیلن و قولن لم یثبت عن صحابہ و حبیدا لانہو لکانا خیرن لسبقونا الیہ انہم لم یترو خصتا من خصال خیر الا وقت بادرو الیہا دا ابن کثیر اتفاظ دی کہ ہر یو قول او عمل ہر یو خبر اور ہر یو عمل صحابہ نے ثابت نہیں بھی نہ وہ بدعت ہی اپ دین کے نوے شہر ہے زگا کچدی کہ خیر وے نو لسبقونا الی ای مم نہ مخ کرو اگے چ صحابہ ہر یو کار کہ خیر دو دنیا و اخرت نہ ای مم نہ مخ کر دے تو چ کم شہر اگے ثابت نہیں وہ بدعت ہی اگر عربی کی وہ کوئی تیغ مال لاس کھول کمال تاندے کو کمال دے کو بعد خورا لما کو ذاتا موز و ماس پخینا نجی مادگر موز لارا ما اوداد میں کون آلتا کی یو خادم دو جماعتا دا بنگالے ہو اللہ کو دا سے دریا لکان ورگری اللہ نوشا لگا دا شپارت پینا دا شپارت کار رکو اگر ما را گئے ما اوداد کو یا شیخ ما ویتا وقتی خبر اکڑو اگر کوئی تیسر ما آو ویتا چی لارے نیغا امام نے چاہتا پر کہ یہ پاکستان خود دائی دا بیدات تے لاس ملو لا لا لا دا سنات تے نبی اسلام پر خپلے ویلی چی یو بس لاس ملو پر دیبان مینہ زیادتی گی موتا ما خر دے دا بیتا بہت ہوائی ما ہوئی استاد دل بہت ہوائی خبرو بعد شوشه ویشت هغه تا اوسال ته چاته خرده شو له خدا ته ملک ده کنه بیا بدل شړی خیر خبر ما وکړه چې موضوع کما زګر بیا راتلم بوتان میں چولم جرابی میں چولم نغه پنګاله بیا مرامت یا شه ما وتا هو ته خر نه وته ما کو پوسی دې ما خو ما یاس می پتیا دا ما ته خبر کړو کنه ته مال ته جنگ جوړ بوډا تړ ما نه دې اوس دې عمر کې بدی عمر کې ادا وخت تقریبا دا څه ده 40 سالو ما زما په دوم ورو عمر تک ما دا بوډا سره ما خو خبر وکړم ما خو ما ته لاړه ما وته او سلام کو لا سلام الله کینو ها ما ته وختي ما یو کوته وخت دا شان خبره کړو ته بیا ته دا ټیک دی یا ما دا غلط دی وی ته په دلو ما ته خو را دم ځان ته ته ما څنګه دل واره په کار ته دل پېښ کې یو نبی اسلام لاس ملا وکړو صاحب ملا وکړو نو بیا دلیل دا دا وی نه ته ما ته خو ما ښه هغه دا ونه دوار په تر هغه سره اړم به چې کومه دا بيدا ته ودا خو مار راي وتا ته کمال ما دا مليانو کې چې یا بل چا درکړ دا وخت لینا اکه دې قصر کتلې نه ده کدا دې کتلې نه به ما سره وتاو دا دور خبر پر نه کوله بیا ما دې نکته نه کوم الله خو خلک نو عرب کدا کمال شته چې هغه حق تو ته معلوم شي کنه بیا به تر تندې ولا خو لري عدالت اوف دل ده خو د مولا تر خو د سره خبره مکو چې سوای بس وا ذات نه دې نه ټیکيږي یا بس جنگ بیا کې د ګای ځان په اکر قران ویل نه ده په څه پوښتنه دا کړي په باب کې سره نه پیږي نور به خبره ټیک ده کای خو بدغه شیخونه پیږي کنه نو ده د قران تعریبه دا ال کتاب دا کامل کی خبره په دې کوله کامل په څه ده په ایمانیاتو په ایمانیاتو کې بل کتاب زموږ ضرورت نشته او دا ذکر شی دی په کنه سورته نام ورته تاسو ته آد نمبر 16 ده غالبا لګوري یو څل شپارته اپغره الله ابتغی حق حکما اپغره الله نو لړم بل فیصله کوم کې کنه کنه وهو الذي دا الله دا دی دا نو ګوري وهو الذي دا الله دا ته انزل الیکم الكتاب مفصلا را لګل تاسو کتاب واضح په بیان د اصول د ایمان واضح ده کامل ده دارنګه سورته نحل ګور تاسو سورته نحل آیات خو معنی د خود ورو د خیر تر تر معنی د کوم تر تر تفصیل کل شی آیات ده تبیان کو آیات نمبر 89 د آیات من شور هو جئنا بکا شهیدا ونا ونزلنا لك الكتاب را لګلن په تابانه قران کامل کتاب تبیان لکل شی وزاد ټول امور د دین نه چې دا یو شی وزاد د یاد په جوړ کړ انجینرنګ خیلې نه وزاد ټول امور د دین هغه کم دینه چې کم د هغه تعلق د ایمان سره دی نور چې کومه وزاد د هغه تفصیلی دی او کم چې د احکام سره د هغه وزاد بیا په حدیث کې راغلی بعد حدیث کې نشه بیا د فقها هغه په استنباط سره په اجتهاد سره بار کړی دی نو دې ته کامل کتاب ولې وایي چې دې کې ایمانیات مکمل ذکر شوی دی بل کتاب ته زموږ اجت نشته ایمانیاتو کې خلک رااله ایمان د بل کتاب نه زده کوي شل قران یو واقعیت بیانم خیر دی رومه ردی دی کې چې په مده مسورو نو دا بخی شل قران وی ترم په دویم دل باندې حجلا نو الته کې سه محفل نو وی کې زوم په کې مالم دا وتر کړو وجه د لاړه ما نه به کې شیخ ابراهیم ام ناسو نه ما چې دا شیخ ابراهیم دی دا د محمد ابن عبد الوهاب نو سید کړو سید محمد ابن عبد الله دا چې وابیو ته خلک وایي ما ښا نه ما غ کتاب غ کثا شاګر لور کې دا ورته د الله هدیه کا د تور کا وی چې هغه غلور کنه غوتې دا چا کتاب دی ویو کته وی شي رټ کول کتاب واکي ماشا الله دې مو سانی په مړ دې ک ژوند دې او دا نه ژوند دې تر اغله ویرا پاتې دغه مې دوم ول پاتې نو نه چې ما تر ډیر ګړه بڑو په ممینه باندې مې ما ته وی چې ماشا الله دغه کول کتاب له ما د نیکره کتاب شان لیکه ما چې نه شي خدا سره نو چا نه ریدو نه تم کولا کله موږ بجان را او استاد نیکه په موږ لیکه شي خدا نه استاد نیکه کتاب داسې نه نه ویواله وی استاد نیکه توحید ایمان ثابت کړ په حدیث باندې په حدیث او احکام ثابت دیږي ادا کتاب چې دی کې توحید ثابت کړ ایمان ثابت کړ په قران باندې وی مثلا شیخ خدا سورته کہب خلاصے ہوتا ویلا یہ دی صورت مقصد ہے نبی المغیب بواقعات اربعہ او خسار دنیا بالوجوہ الثلاثہ فائی تفصیل کو تو تفصیل بہنے شم کرتا انشاءاللہ آدھا ہے آدھا دا واقعہ بہنے تفصیل بہن کم میں ما شاء اللہ واقعی دار اختیار دا نو اغیب پوئی گی کنا گنا بہنے شم اور زمان نکہ تنقیس ہوں کہ دا کی دستا نکہ پشان دے اغیبی نا تا ٹک خبر ہو اگر یہ حضرت خلق دیا رب وہ چکم عالمان دی او کم صحیح عربیان دی وہ الکتاب دا کیا مل کتاب دے گرے آج نہیں چھے بل کتاب نہیں ایمان زدہ کے ایمان بل کتاب زدہ کے دا سے ہم بگرد بیمانا بگرد تو بھائی ماسا ایمان دے ایمان باسا ٹکے منی دی کتاب نہیں ایمان زدہ کے پرون ماں پر خبر کروے تا تو بیام و آما چھے قرآن زدہ کئی دلتا درد اخلاص زدہ کئی دا اللہ رضا لے زدہ کئی او دیل زدہ کئی زبا خلق کو خیر لٹوں پا آرام مکی نہیں کپ گاڑی کی دئی خلق دا ایمان لگ لگوا کوری وتا بیا کنا ددی دغل شتن جنگ مو جوړو مولا تا ود سر نو نو غره ال سر جنگ بجو هغه خام خا چیټینګ ور سر کای نو بیا بدړ بدی کو سره هغه تا بغه مکو امیان په کو شو کول پیدا کو قران ته بس دل دا خدای شوک بن کړه کنا د دې له بولوم کې او دې کې سنشته او دا ګران دی او دې دا دا منگ دا دی تعریف ذکر کو جدا گور کامل کتاب دے ایمانیات ایمان بس صرف دا دی نزد کوئی بل زانا سو پوچھ رفتا سو پوچھ رفتا ما شاء اللہ یو نم دے دے الکتاب یو نم دے دے قرآن قرآن و تلو ایدا دا قرآت ندے قرآت مانا لستل لگا دا سورت بقاری آیت نمبر 184 دے یا 185 دے دوی میں سپارے کیوں گو رہتا ہوں قرآن و طول بھائی آیت نمبر 185 یہ اسد پینز آتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میاج رمضان آغدا چرا لے دے شوئے پدے کے دے قرآن حدال نی دل اس تو کتاب حدال نی نات ہدایت فارد خالکو وبینات الهدى او ذات دې هدایت ته چې ذات دې ذات کې ته په کوی کې نه چې قران نه ته پوه چې ذات څه ته وي ول فرقان او فرق راوتون کې بل تو به ته په من ده حق بات چې قران دې نه ویل کان قران دې قران یو نوم دی بل دا هغه په تفصیل وکم خو دې موږ ذات ته قران کو دا د قرات نه دی چالو ستره الله لسته د دې وجه دې ته کلام الله ویل کیږي تورات زبور انجیل کتاب اللہ دی کلام اللہ نے دی اللہ بھی کلام نہیں کرے کتاب اللہ دی تے قرآن کریم کتاب اللہ ہم دے و کلام اللہ ہم دے کل چھے اللہ پاک دا قرآن کریم پہ حدیث کرا دی اولو تو پارغنا ہوئی توبا لی امت تندو لی لیہا آغا امت لا مبارک با دی دا چاہی دا آغا امت دا کسم قرآن دی باورا پرختوی نور پرختوی توبا لی السنتن تتکلم بی هادا آغا جبو لمبارک بی چی پدی بانی با خودی دا با بیانی نوری توبا لی اجوافن تحملو فیها دا آغا سیدی مبارکی جدی علوم پا آغا سی نو کراشی نو کلام کلام اللہ ولی اللہ ولی بیا دا قرآن کلام کرام چی دی جبریل ولی نبی رسام تا دکہ دا دیتا قرآن دے لستو اگل استے دے بیا نبی اسلام چھے پیغمبران سردار دے اگل استے دے صحابہ ہوتا چھے صحابہ پھٹول امت کی بلکہ ٹول امت تلو پیغمبران دے بعد اگل ٹول نوچت مخلوقات دے اگل دا لستے دے دیکھو قبل کتاب کم یہ ہو چاہتے یاد دی صحابہ ہوا قبل کتاب ہو چرتا دا فقہ یا دا منطق یا دا بل سے شو چرتا بل کتاب چالو استے دے نبی اسلام قرآن لستے دا حدیث اگل لستو نہیں دی گورے دار قرآن زمن کی چکم اگر تفصیل کرن اگا اگر تحریص ہوئی یا چاہ تپوس کرن دیو مسئلے نبی اسلام ویلی اگر حدیث دی دور دی در سکر نبی اسلام نے کرن دا حدیث ہو دل دا غلطی دار آگر دا چی حدیث دا قرآن نمک کردی پیچھے دا قرآن نمک کردی دا سر پر نه مخکې کړی دا کیسې مخکې کړی دي. انو دا ګړبر دا د پرون ما ته خبرې کړې نه چې اورېدلي شک د اړه کې راغلی. زما مطلب دا چې څوک د خراب دغه نه سر په نه بده نو دا مطلب نه دی. یاد ګنې هغه حفظ نه کوي, یاد ګنې هغه جګم دی نو قرات نه زده کوي دی, خو د قرآن نه رستو کوي. اول قرآن زده کوي چې عقیدې مو کلک شي, بیا خیر چې کوم کتاب بیا وایي بیا ګور د قرآن نه مخکې چې کتابونه وکتل عقیدې والا خرابي کوي. لیکن خلق کتابوں نے دی قسم آخر سے مولیان سو پاٹھائی دی. نبی اسلام بیلے ہوں وی یہود یو یا فرقی شدہ تا تو معلوم دا خطا تو مولیان وائی خود دیتا وضاحت کو ماں یہود یو یا فرقی شو یو یا ایو او یا اکتر او عیسان چکم دعا یا فرقی ازما امت با دری یا فرقی کی گی دا بے سوک دا فرقی مطلب گوئی دا بے سوک دا فرقی جوڑی ہاں مولیان کرنا کار پر مولیان بے جوڑ پخ خیال جوڑ کری بعد ہو پخ بد خیال نو جوڑ کری خدا دا امت آئی گڑبڑ کھڑے دے دریو یا فرقی بجوڑی گئی نو کل پی نار نبی صاحب ٹول بجان ہوتا دی الا واحدا ٹول بجان بس یو یو ڈالا چکنا بجان تھی تپوچے چمان ہوں یا رسول اللہ سو وی ما انا علیہ و اصحابی زچکم شیبا نیم از ما اکا نو صحابو کم پی کتاب بیان کرو تا ترسو چی دا کتاب بھی کنا تا نیشی گمراہ کرے دی کتاب سر اشتا تعلو کی تا سوک نیشی گمراہ کولے ادا نبی اسلام ویلی دی نبی اسلام فرمائی لی دی چی ترک تو فیکم امرین پتا سکے دو شیان تر دم زمرم زم امرم لن تزویلو چر با گمراه نشهی لن دا تابید تاکید دفاره چر با گمراه تو که گمراه کوله نشی ما تمسکتون به ما ترسو پر اتاق پا دیم منگول لگولی عمل پی کوئی یو کتاب اللہ بیم سون ترس دا کدی با باب که قرآن دا عمل باب که سنت دا نبی اسلام گوری بس تاسو گمراه کول نشی اب قرآن رو ذکر کردی پا صورت آل عمران که آیت نمبر 100 وکیف تکلو سرنگ و کافران شئی کیف دا استفام انکاری دے یا نشد کافران کرے وانتم تطلع علیکم آیات اللہ او حال لیتا لستیش بتاعت بان آیاتون دا اللہ وفیکم رسول و تاس سنت دا پیغمبر کہ دا دو شیان دا صحیح کنا قرآن پا قرآن دیزان پویا کرے یا قیدتن پا قرآن بانے او ملان پا نتاس نشد کافران کے دے مطلب دار ہے دا قرآن شکر دا تا کافر کئی دا تا دوست نہ دے یہ علوم پہ کار دا گران کی دا گر دا تا دوست نہ دے نوٹ تے دان ترا دا شیطان دے شیطان دے دوستا زبا دا مسد انسانان اڑن گورا کوم بے دا شیطان خبری مسلمان وچ سنگ وچ قرآن علوم پہ کار دا گران کتاب دے چلو احسان نے ما پڑھو بیرو سلور دل پیو صورت کے ولقد ذکر القرآن لذکر فالم ذکر سلور دل پیو صورت قمر کے ورسم آیات کے دو اشتم کے دو درشم کے دو باندارن تھا وہ کی دا شانتے یہ ظالم بچو دا تا تو ولی قرآن سر دا نا پویا نہیں وئی سوک دا پویا نہیں وئی دا اصل کے دا خبر دا انگریزان ہو دا انگریزان ہو اثر دا اسم تا تو مولیان تا دی خپل ملکی مولیان تا ہو گوری کنا چی کمی کمی کار کمی کمی حد کنڈی کئی پنیترے بدلی دا شانتے خالے کے کم کم سر باندھ لی سوک پہ کئی برے لے دے سوک پہ دیو باندھے دے دیو باندھے کہ اتل شر قسم دی دا دو شیان چا تھی قرآن سن نو تا ای سوک نشی گمراہ کھولے نو دا دا لستو کتاب دے تر قیامت بلستے شی القرآن دارنگ یو نمیلے والفرقان الفرقان دیو دی آیت کے نور دانو کمشتے فرقان فرق رو سن کے پمین دا حق دا باتر کے چوت قرآن تانیل تو تا تو دا حق دا باتر سفت رگی ما پرون ویلیو کہ پا توید باندن پویدش ما قرآن ویلانا گی موزونا حجونا اور ابھی منگل آتا امولیان تر ناسو مو خو مولا دا توید نم ناخلی مولا دا بید ما یقینو کہ توید ما نپی جان دیدا او سنت بان مو سنت دیدی ما شوم سنت دیدی دا سنت تکنی منگ نپی جان دیدا اور بیدات خو منگ نم نو رید رہے الان که دا بیدات دور گنده شده چه زوک بیدات تو کی نو نبی اسلام با داغه شفارس نکی گوره بلکه خیره با تاگی یا اللہ تبایی که تبایی که زمان دین تبایی که روان کرو لکه نن سواج نوی نی طریقی بکی جوڑی کری نو چه قرآن تووای نو تا فرق معلومی سا تا با دا حق دا باطل پا منز که فرق کولی شه فرقان و تا دا کوی داران دی کتاب یو نوم ده نور نور دارانا دا لکه صورت صورت نساء ورتا تو آیت نمبر 174 دی غالبا سور نساء خبر مکو خان بس پر بس گور جو زبوام دتا دو دری زل دوام بیا ما تو بس اڑی تکڑے نو دو دری زل دوام آیت نمبر 174 یو سر سلو رو یا یا یو الناس او خلقو قد جاءكم من راغله تا تو برهان دلیل میرا پیغام در صاحب نا وان دل علیکم نور مبینا را لگل منگا تا تا درنا کتاب کارا درنا کتاب دے نور دے او دی دا برفون بن کا زما دا کپڑے دی سپین دی تے دی چاتوری چاخڑی تا وٹول توری خکاری چرا رالا زما گیر سپینا دے چاتورا چا برگرا لگی درنا بند کے نو ٹول بتا تو توری خکاری کپڑے بن توری خکاری دا تا اس من خود پتہ دی دا معشوم دے دا دوان دے ادا بیا ودا پتن لگی ٹول بیو شانتی گڑ وڑ تھی تے چرا راشی نو تور تور خار شی سپین سپین خار ہی برق پر او بے مل کے برگو ایت بخر مولیاں او برگو الان کے او تور تے مشرکان دی او برگ منافقان دی او سپین موحدین دی تا تو تور سپین او برگ ار خار شی چ قران وے گرے چ قران دیو جی مولا وے قران منو ہے بیا ودا برق خار شی او تو دا غڑی لوی عالم دے بیا تا تو پوچھ ودا کو برگو رڑا را لکنا ندی نم دے فرقان د قرآن کریم یو نو الفرقان الفرقان فرق النور نور دارنگ سور ما دور پتی گور یو دو پا یو پانا وڑ بر پسی فین لسم آیا تو گور ہے کہ اخر سر کوئی قد جاکم من اللہ یقین راغل تا تو طرف اللہ نور درنا کتاب وہ کتاب وہ تفسیر دیکھا تفسیر یعنی واضح کتاب واضح پا بیان دا سکے دا امور دا عقیدے کے دا ایمان کے نو یهدی بے اللہ لارخی پر قرآن بانے اللہ من آچا تباردوانا کتابی جدا لاردہ پا کیا منگ سوئے روم بے آدھا منگ کمی ہو اسلاح یہ دا دا اللہ در زار پار چکینے پا قرآن بے دیلے وائے چی دم ما دی نموشی یا بے دب پیسے ہو گاڑم یا دب شیخ القرآن جوڑ شم بیا نشتے بیا تا ته ہدایت نشته خانه لاری خی آغا اللہ پر ایبان آغا چاہتا چیتا بر چیتابی شد اللہ رضا دا فرکینا صوب اللہ السلام لارد بچاو تا او باز دید تیارون ایلا نور رانا تا خو پوکم خوال بانے دید تا نور موئی دارنگ زورت عراب ہو گرئی آیت نمبر 157 آل دا نور دا قرآن نور دے یو سل و پاندو سا الذين يتبعون الرسول النبي آغا کسان چه تابی شو در رسول در نبی در امی پا دیو تفسیر در نبی سو رسول سو در امی سو مطلب دی چرا شو تا الذي آغا پیغمبر یجیدون چه مومی دی اغلا لیکل شو اندام دی سا پی تورات پا تورات که اپا انجیل که یا مرم بل مارو پی حکم کئی دی تا دی خلق تا پیغمبر تا دا کارون شریعت که دی موجود چه داو کئی اما نکای دی ان من کرد من کرا د خلاف شر دا مکوی او با الله نبی اسلام غله پاش نه غا چې غله پاش غب بیان نه کې بس و هل له طیبات اروا کای دی لا د الله ترن پاک د شیان آرامای په دی باندې د الله ترن پلی شیان و دانم اكيد دې دین اسلام بوجونه د معاشره د معاشره کې کوم رواجونه خلق تنگ دی یار وی رواجون ډیر بد دي نو پرېږده کنه ولا اغلال او توقونه د مولیانو د پیرانو هغه چې په دوی باندې پیر له برې خامخا اړې ورکول څه بد ورکول وځانو خا وفا الذین آمنو فساکلن چې ایمان راوړ په دې قرآن باندې په دې پیغمبر وادرو او تعظیم وکړه د پیغمبر د قرآن وانثرو امداد وکړه پیغمبر ته وتبو نور تابع شو د نور هغه کې د اونځله ما چې نازل شو تر د قرآن صفت نور دارنگی سور تغابن گرد اٹھائی سوا پارا دو قرآن صفت نور اٹھائی سوا پارا سور تغابن آیت نمبر 8 جو او 8 نمبر فامنو بالله میمارو په الله باندې او پیغمبر د الله باندې و نور او پران کتاب الله دی او انزلنا چمرا لګل د قران په پد نور نور تولی وای چیرنا راشی نو د حق او باطل پته لګی چیرنا چې قران نی نو هر څړې په باطل کې برو دی ولګل په حق ما چې قران نی ویلی دیو زمنګ تاسو بیا بیا و چې قران خلق ته د کوي بلته خو یې دلته راولی تاسو علاقه ګر علاقه زموږ شاګردان لګي زنانم لګي دي الکانم لګي دي نو هغه علاقه کې چې خلک په کار راځي هغه له خلکو ترغیب ورکړي دغه تور شي چې قران زده کړي رڼا ته خراب شي دارنګ دې کتاب نوم دی یو نوم دې دې میزان تلا لکه سورته حدیدو سورت المیزان سورت شورا وګورئ پنځشتمه سپاره آیت نمبر ولسم الله الذي الله ذات انزل کتاب چرا لګلې قرآن بالحق چکر والمیزان د طول کتاب څه شی پپتلی خپل ایمان پی موتلا او چې کوم ستا مولا دغه ایمان پی موتلا او د نورو خلکو ایمان په دې تلا دو تلی تا ته خدي دو تلی یو تله د ایمان د تلو یو تل د عمل د تلله نو ایمان تله په قرآن باندې چې تا قرآن ویلې ته به ایمان په قرآن وتلې د شي یو وای دا سیر دی بل دا پاوکم سر بل دا پاو باندې سیر دی دا په څه معلومې په څه معلومې په توکه نه دا دلګیره لګل وی دا به منو دی بل دلګیره توره دا به منو نه د عربی دی دا دی باندې نه دغه نه عربی دی باندې ګیره مر باندې پرې دی په پټکی باندې نه قرآن برا واخلې نو پته وو لګي لکه یو شی یو سړی وایي سیر دی وای خو به تر بل وای پاو کم سیر بل پاو باندې سیر تل راواله پته ویلې چې پاو کم سیر که پاو باندې سیر که سیر دی نو چې یو تا قرآن نی ویلې ته به خپل ایمان پسه تلې که به شرک لکه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي وایي دا شرک د انسان د دننه کېږي دا سور میږي په شکل کې دننه کېږي سور میږي چرته لیدلې اجه دننه شو د خښته کې وګرځي دا ټک ورکه ته به کم ځای څنګه راغی تو دا شیبر کې دن نه تلی شرک او ته باندې پوا قران کې دا کمال کې د سور میګه ته خی چې دا سور میګه دن نشه لري کته نه چې قران نه ویلې یي به مشرک او د ایمان دا به کې مزمن به روزه باندې سجده به کې دا قران کریم ذکر کوي سورته یوسف کې آیت نمبر 104 او ما یؤمن اکثر بالله الا هم مشرکون ایمان را زیات خلق په قران په الله باندې مربدا دا یي مشرکان وی مشرکان داود ایمان کوي ابو جان دا کافر خو نه وي هغه حجونه کوله هغه مزونه کوله هغه خود نکاحونه به کول د مړو به جنازې کول به خپل درخه خول و ما خو لیکن هغه ایمان ګډوډ کړ هغه الله یو منه د مکه مشرکان خو الله یو منه خو شرک چې ایکو په صفات ایکو چې قران راغی دا نه منه هغه خدای دوه نه منه ده خدای یو منه ده په غټو غټو کارو کې الله را مرکو یا الله یا الله یا الله قرآن کې براشي ان شاء الله سورۃ یونس کې براشي سورۃ ہود کې براشي سورۃ بنی اسرائیل کې براشي ان شاء الله چې دریاب کې براگیر شو نو بیا وی یا الله یا بلکې حضرت اکرمہ چې دا غټ کافر د ابو جهل زیر اکرمہ رضی الله عنه کله چې مکه فتح شو دا خو ډیر سخت خلاف نبی اسلام بلکې د دې نبی اسلام باره کې ډیر کوشش کوي موږ شهید کو نو هغه ته خپل ځان معلوم چې ما به مړی نه تښتېده ښه دوی ایمان راړه پاتې شو دې تښتېده اپشي ته تښتېده بل ملک ته په منځ کې دریاب په کشتۍ کې ناست دی طوفان راغی ملاح وی ایها الناس ادعوا ربکم ای خلکو الله ته چیغې وباسئ رب ته چیغې وباسئ نو دی ورته وایي چې ولې لا ته منا ته غذا هغه پیژندې دا سردار دی وی سی به دا چل دی وی دا زموږ تجربه ده په دې موږ چې کله الله بنا ته آواز کړی نو کشتۍ ډوبه شوې ده اج موږ کله الله ته آواز کړی نو کشتۍ وي ښه نو دغه حدیث کې راځي د وی د ټول ذکر کړی دي روح المعانی ذکر کړي نورو ما دی وای ما پړه کې وی چې الله کدا کیشته نن تا بچ رکنا هدا بدن نبی اسلام زب نیغ دم نبی اسلام لا دا لاس کی ولات کی ماتا ان شاء الله غا اگر بدوم امرو پر ما بان ب میرا بانی رو ماتا ما و ماف کی اکمر شو و خبر به ختم شي نو کیشته بچ شو دی وی یا الله ټولو چی کړی کیشته بچ شو دی نیغ راغه کور تا اکرم رضی الله عنه نو خلی ته وی ای د چې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم ایمان راړم وی ولامبا جامع واچو په دې حالت کې مده سفر راغلو غندو جامعم غندو دا سبا وینولامبا هغه چې ویلا ولامبا جامع واچو روان شو د پیلاس کې هغه ته لاس لرکا یزما ست پیلال د مسلمان ته لا مشرک ته ما لاس مړه د تاره پر حرام چل ته ورشي ایمان را بیا ورته لا داد شم نو چې لار نبی اسلام ته وی چې حضرت کوم مثلا چې په اوچا نو منل کنه په دریاب کې مونږه نو هغه بیا په دریاب کې ای خدان ته کافر نه وکندریا کې یا الله یا الله مدد کولې قسم نه نه الله په نوم باندې خوښتم بالله جهد ایمان قسم نه خوري دی په الله باندې په خپه قسم نه قسم په الله قسم د الله باندې مونږه ته غنو خیر دا قرآن کې دغه ذکر شوی ټول واشه نو ایمان به تعالی په قرآن باندې چې قرآن دې نه ویل تا د خپل ایمان پته لګي کې به شرک سور میگه با دن نشوی او تو باید دن مسلمان او جنبه که افرید با دیم خریلی او گیره بین خود منگز کری او سترگی به طوری کری او پاتکه با دیم والی او ارتاد بگر لی تو باید در دیر لوی مسلمان پا کنه پا شرکن مبتلا ہے قرآن چی دینی ویلی خان دا میزان دی پا دی خپل ایمان تالی دا بل ایمان با بین پا دی قرآن بان تالی خلق را رو ایده دیو بندیه که دا خدا هم بی خوبان اونو با تا کندو خیره و تا نه هم گره دیو بندیه دی عقیده نی عقیده دا قرآن نده دل تتال باوری دیلی دا دیو بند مولیان وی جا ایمان پا دقه نی المحنت علم مفنت بانه دا یو کتاب دیلی کله نا مسلمان نه سوچو که کنا دا دیو بندیان و عقیده دا گره دا بریان دا نو بریان بچه خدا خرصه وییو چایی با کم کتاب دان دی ایمان جوڑ کری دی ایمان کتاب قرآن کریم دی دا غم دا دی ملک کی چی دی ملک کی قرآن جاری شی پتا بلی دی طور دا سپین چی سپین مولا سو که سپین اسپین سر سو سو کو منگ سیاست دانی هنو منگ سیاست لگا منگ سر دا خلکو یو سیاست کو جو خلکو اکی دی ٹک شی عمل ٹک شی چی دا اللہ دوستان شی بس تو دیس کتاب نم دے المیزان اللہ اللذی انزل کتابا بالحق بالحق لی اظہار الحق اللہ عداد جلال لگا قرآن کامل کتاب ایمان بالحق کے دفار دے چی حق کار چی حق باطل جداوشی والمیزان اور دو طول کتاب دے دو طول کتاب قرآن کریم دے بل کتاب دو طول نیش دے دارن ریڈیر نمونہ خزہن کدما خیر گورو چرتا با راہ کارشو سا دو طول کتاب دے قرآن کریم دارنگ ددی نوم دے ددی نوم یو چکم دے ذکر ذکر ذکر ددی کتاب نوم دے لکڑی رائے براج تا تھا دا ذکر مبارک دا قرآن ذکر مبارک وہ اوزائے بس پکراو بات ہے سورت ہجر بات ہے سوارتم سی پارا آیت نمبر نہم دا یاد بستا ډیر ځای کې پکارې دا یاد کوي دا بستا ډیر ځایونو کې پکارې دا یاد ان نه نو نه دل نه ذکر یګه موږ را لګلې قران ان صیغه متکلم نحنو صیغه متکلم نزلنا درې در صیغه متکلم راوړل د پاره د عظمت د قران کې دغه ماره لګې نه ته بل د تاسو نو د بل کتاب نه غره ان نہ نہ دلنا ذکر او ذکر یکر منگ را لگے قرآن و ان لہ لحافظون امنگ بیل ان سیگر متک منگ دی حفاظت کوم کی نور کتابونه چودا تورا زبر اغا لا پاک مولیان تفریحو تدیو جے کی تحریف شو اور دی کتاب فلا لا پاک ذمہ واری غسلا دی کتاب ک زکوما اب زب خار کی کم کپال باد وچ تحریف کو اب خار کی پاورت بانے یو سڑے مسلمان شو دو عمر رضی اللہ زمانہ کے غالبان عمر رضی اللہ عنہ تو عالم ہو اڈیر خطات ہو اگر تو تولی مسلمان شو اگر وی اصل کے اما قرآن ما تورات لستے دے ما زبور لستے ما طول قرآن میں ملستے نی په قران کې ما دا آیات لیدل چې نه نه نزل نه دي نی ما څه چلو کا ما یو څو نسخه د تورات لیکلې پګو یا لاسو وی چې کوم لولو لا مو د تورات ما غي لورګې وی ټول کې تحریف کړو دیو بل نه بدلو وی ټول مال تحریف یو وخت مال د خپل کتاب ډیر د به ځی کلې وی بیا مې بیا به د زبور لیکل یو څو په نه حالت کتابونه ویغه میں وہ عشر پائی بولا ماں بانے بھائی ڈیر تاریب نہ اڑا دو آگا ڈیر کل کتاب ڈیر کل لکھ لکھنے وی بیا میں انجیل سے کتاب نو لکھ لگا اگر ٹول میں یو بلنا بدل لکھ لوں بیا تاریب بیا میں قرآن کریم ہو لکھا یو سو کتاب نہ دل بدل ذائع پر لکھ آیا تو نہ آخوا دے خاک میں کڑ پکے وی چی ور میں کہا گینٹا نو آتے ٹول را پترا چی دا خلق دی غلطہ ہی دی دا غلطی دا غلطی بس ماغی نہیں مانا چی واقعی دا اللہ کتاب دے اور اللہ دے حفاظت کرے نور کتابونه جی دا غی فاضل الله نو دماغ سره کتاب سوره مائده وګوره آیت نمبر 44 سرور سلوی خان تفصیل به تاسو شو خان آیت نمبر سرور سلوی خان ان اندلنا تورات بشک مر لګل یک تورات پای کی دا تورنا وا هدایت دا کدی بیان نور دا خامو یا کو بیان نبیون پیتلی به کول پدی تورات باندې پیغمبرانو آگا پیغمبران کی غاری غالاتا پیغمبران خواستی مغاری سے تی دوی صفت موازحا یعنی پیغمبران سو کی جای دا اللہ کو حکومتا غاری خیخا رنگ پشان نی للذین چالا بیکو للذین آدو دفار دا کسان کی یهودیان دی ورد بانون اپی سلی بیکو لی خدای خلکو والاخبار غلول علماء ولی بی مستوح بیدو من کتاب اللہ پس اب دا آگا چی نگابان گردوری شو دی دا اللہ را کتاب پوش بی دا غی پادر ای پادر ایتا ولو نو غی تحریف وشته اغه اون اغه دا غی صفایو نه کړی شو قران کریم کی کذ تحریف کوم په معنا کې یو شل کسان ودا معنا ما ته کی دا تا غلط وکړه که په الفاظ څوک یې یو شل کسان په پیراشی دا غلط وکړه دا قران کمال دی اندی کتاب نوم دی ذکر دارنګ د دې یو کتاب د دې نوم دی مبارک مبارک لکتا تو سورت مبارک یو نوم دے دے مبارک نو دا توائم خیر تا تنگی ما سورت سواد اما او خامی نتن رای صاحب بلدہ میں رای صاحب دا ٹھیک شدہ دو باپ کسی اوچھائی کی سورت سواد آر نمبر رونا تیسا نور دان کو مبارک دیر دا خود ما دین تو درہ دینا سورت سواد تیس وہاں پارا آر نمبر رونا تیسا او کام دیر شاہ کتاب انزلنا الیک دا دمشان کتاب دے کتاب دے دے سکے اشارہ کرا یعنی نم اسماء اسماء القرآن تھا انزلنا دا مارا لے گلے دستا ہوگا تعریف تک نا الیک مبارکم دا برکتون کتاب دے پکم ذائے کی جو بیانی کا ذائے کی برکتو نہیں کم خالے کی جو ذائے کئی پائی برکتو نہیں نا دلی کی پہ چی کمی خائی پا آگا بان دیر برکتو نبی بلکہ پا آگا علاقہ برکتو نہ نا دلی کی مبارکن در خیر کتاب دے مبارکن ذائے پا دادا تاریب دو قرآن کرنے در خیر کتاب ور دک کرے بل نور نوشتا کہ نور کتاب نا دیتا مطابق ہوئی با کرنے خلاف در خیر ندی گورے اب تا نقصان در گئی دارنگ دی کتاب یو نم چکم دے اگا برہان دے سورتی نیسا آیت نمبر 174 کے وقتی منگوی خواہ اگا من پدی من دا نور کی راڑو لوا انداز پدی من دا دے دا کی راڑو دا آیت نمبر یو سل سلور آویا دا برہان یا یو ناتو خلکم قد جاکم راغلے یقین راغلے تا تا برہان میرا بگن دلیل درب تا قرآن تا برہان ہوئی ولی داڑوں بے دلیل دے قرآن یو شی د عقد باطل پیتلې کوغره لپاره رومبه دل څلور دلایل دی یو شی د پیجندو لپاره چې دا حق ده که باطل ده اول به قران ته وګوره په قران به وتل قران کې وبس ټیک ده کنو نو بیا نبی صاحب سنت کې به وګوره نو کای کی نو بیا صاحب کرام په سنت کې به وګوره نو کای کی نو بیا د مجتهد په دغه نو دا رومبه ځکه دغه برهان دې ته دلیل وي هرنګ دلال خو نورم دی یقین راغلی تا تا دلیل درته دا قرآن کریم دلیل دا اوچت دلیل دی د دې څوک تور نشي کولی ایس یو کتاب دا نشي نبی اسلام پخپله ویلي کلامی لانتو کلام الله زما کتاب زما کلام د الله کلام نشي منسوخ کولی و کلام الله ینسو کلامی ادا الله کلام چې کنه مشکات صرف حدیث دی ادا الله کلام زما کلام منسوخ کولی شي نو دې د دې قران کریم ته اوه قیمت آیات وي اوه قیمت مضبوط کړی شي د دلال دا تو کمزوري کول شي دا داسې کتاب چې تاسو دا وی اخر د ما د ملګری دا نه سه نو دې ما تر درس کړو خو شو کو ته ډیر نشي خدای چې ذکر لګ دې یعنی ذکر دې دې چې دې چې موږ کوټه ته لاړو مولیان ټوله د دسخر غنه مولیان دي موږ ته جواب کوي چې موږ دې ګیر کوم دې استاد او جیده عجیب نه زمنګ د کمزوري ټول ځنه ته خیر دی وته نه دا موږ ته قران خیر موږ ته تاسو کمزوري قران کې ښکار کړی سب انسان سب دا موږ ته قران کې ښکار کړی چې ته قران ته تا پته ولګ دی وسړي چې دا ٹھیک دی که غلط دی دلیل دی دا ته قران نه ځکه ته دلیل کم نه راشي بل غوې بل بل بل پړ نه ولې دا حق دی د ګیره غټه دی پټکه غټه اره ارتر ګرځي سټی غټ دی او ډیر شیخ الحدیث دی نه بای نه نه په قرآن وتله نو پته به ولګ تا ته قرآن دی برهان دارنګ دې کتاب یو نو حکمت بالغه دی ان انتهایی هوښیارتیا ارے غټ هوښیارتیا ده چې سړی الله په خپلو صفاتو پیژني او مخلوق وت په خپل دې نه غټ هوښیارتیا شته سورت قمر وګوره سورت قمر ستاسو پارا سورت یاسین نه مخ اول را دي اور پر دې سورۃ یاسین را دي سورۃ رحمان تو رحمان مخ کرا دي وېشتم پارا آیت نمبر 4 دی غالباً حکمتون بالغه آیت نمبر 5 حکمتون بالغه دا خيار تیا دا انتها ترته ان کی انتایو خيار بشتا یو ماشوم ولی به خيار خبره یہ تو وجہ بیانم تاسو به په ډیر درتون کې کینوم په دې سره نه اچ سکے د نور رسام په درس کې بم کینوم هغه نه بد کوی د هود رسام په درس کې با کینوم دا ته نه در کاله مخکې تر شي لز در کاله مخکې دا دم بابا په درس کې باب کینو ما ابا تاسو وري ته دور لو لو خلکو درته نه تاسو کینو ما دلته هو پلان کې مولای نه ته پرېغ مولیا نه دو بتا دا دم بابا په درس کې کینو دو بتا نو ځان په درس کې کینو ما دو ځان په درس کې بم کینو ما سال ځان په درس کې بم کینو ابراهيم بابا سره باندې راځه تاسو کې او ځان نکوم دې دا درس چې دا وري تاسو پته ولګي او بیا د ابراهیم اسلام نروستو چې کوم پیغمبران راغلی دي دا د یعقوب اسلام له ټولو په درسونو او تاسو کې نه نو تاسو به څوک خیاري بیا نبی اسلام په درس کې نو ما ته کدی نه څوک نور خیارو چې استادان دغه خلکې پیغمبران ابا کومه کدی انتهایی خیار تا قرآن کریم کې دا ولې دا د ډیرو لویو خلکو په درسونو به ته کې نه پوه شئ په حکمتون بالغه او خیارتیا دا قرآن کریم انتهایی یعنی انتها ته رسوونکي تا نه به هوښیار څوک نه شي د قرآن والې خو قرآن خو وایه که نه حکمتون بالغه دارنګې د دې یو نوم د خیر کثیر ډیر لوی خیر لکه سورته آخری آیتوں سر دیں کمی آرے مڑا ان ناوی رستے مڑا رستو دار لسو کسی دی ماں نمی اسی مڑا سر دے کو سر آن دکا ماتا با سالید ان سو آن اللہ موتا ما پیو کنا سر کو سر تا سو گرے ان نا تینا کل کو سر اگر مدر کرتا تا لوی خیر لوی خیر اللہ تو لوی خیر ویلی دین زیاد خیر بھئی بدل سکی تو بل کم کتاب جا اگر خیر کثیر دیں او خیر نستسو کا فصل ربکم نموز کوا دفار دربستا دموز نمرا ٹول عبادت بدنیا موز حج او دارن جہاد دا ٹول پکرالا خو یو ذکر کی چونکہ دا موشے دا فرد کامل پہ عبادت بدنیا کے دائرالا وانحر عبادت مالی کوا مال لگو اوزان کرو نصب اوشی ان شان کلو کلو ابتر ان شان کا اگر سا دشمن اگا بھائی منڈوٹ ہے دشمن ختم الگوڑے اڑو پیسے مور کو پہ اڑ بھی گولائے میں خراب ہوا تو دا سر ڈیر ڈروا قرآن ہوا بس قرآن ہوا دشمن بھائی پخپر مون بھی ہوتی جڑ بھی ختم شی دشر قرآن کی ساتھ تب منس کے کوما دا یاد دوستا تو پر ڈیر لی تفصیلی بیا شل قرآن بھی ویدہ جی مولانا سیدی سر ہما سبق ہوئے انہیں مجھے بات سبق ہوئی نماز گھر بمراد بیت اللہ کے منگا تو آپ نہ کھولا اول سبا ہم ذکر اذکار کھولا نہیں ماں ادل ملگور تو ہوئے علماء ہوا اما ہوتا ہے چلا کہ دیدہ کہ خواہ نادل شویدہ او دا اوڑی رچت ظاہر ہے یوں یو کار نہ کھو چھے پھر قرآن در شروع کو کہ ویچی دا خدا کنا اما یو کار بمکرر کو ویچی نتا بے مکتاکے لیکن شیخ حسین رحمت اللہ ہم شاگر دیں او دا دم شاگر دیں دا مولا سندی سے عبید اللہ سندی مائے خدا یو دل منگا درس کو وی شیخ ابو سمحا دام شاہی خاندان والا ہے اگر آگے نوے چانے تا پوتا گا چی دا اندستان ہے اگر پاکستان لانو دا 1938 سنتار دی وقت خبر دا سنتار کی پاکستان جوڑے پاکستان جوڑے دون ساتا نہ کارا مخی خبر دا نیگے چانے تا پوتا گا چی دا سو دیو تیجا دا ہندیون اندستانیان دی انوے دیسا کئی وی دی قرآن درس کئی ویال اندیون کلو مشرکون اندستان ہوتون مشرکان دی دیت پا قرآن سے پی گئی وی ماں واری دا مادغی موتا ہویا شد دا چی پا اندستان کا دیر علماء دی دا تستو ہے تی دا مشرکان پا گدیر دی اندوان خودی طول مشرکان مسلمانان کیم دا بریلیان ہے دا گندہ خلق نور عقیدو والا خو خپا شما وی دا تی اگر دی من خاطرہ تا سکر نواتا من قرآن ہو وی تا اللہ قرآن در دی دی تو سلزام بھائی اے ماں تی ماں مالتا نخرا دی وی دا تا لو یو کنا دستا دن آپ وجلا قرآن کریم کی یوسف وج علی اللہ خزان انی حفیظ علیم عدید اللہ نے کثیر لکھ لی یجوز مت خرج لے نفس ہو ازا جو ہلا مکان ہوں یہ نوتڑ جیاجی چکبل دان او خی خلق تھا کل چی دے خلق نبی لکہ او دا کہ پی نشپک کرتا ہمیں موس کو یو سڑے علم دو چی بھائی دا علم دان چی جاہل در نمک خیشی اگر پدی نبی چی موس پسو پسو بانے دغا کی گی پاسد کی گی پسو بانے مکروہ کی گی نو وطا ہوا چی بھائی دا علم دا مک خیشما نو دا سا نا پویا نخدا چی تا نا پوی گی ویتا بھائی ثابت چی زن پوی گی ما شیخ خطا ہاں ثابت بھائی کموس تمان تھا پوس کو بتانا کہ ماں تھے چترن تھا پوس ماں تھے جو صورت کوثر خلاصہ ہوا ہے دادی کراچا یو عالم دے بلوچے داسم دے مزدور نے منگل دیر چالاک میں خط سڑے بدن دے کھالا کھالا بل پل لڑ چو دیکھ دادی مولیا نہ خر مطلب دا حق تو حق ویلی سی اگوی وی منگا تلو پنج پیر تھا اکا بل تو کیا دو وی تلو وی ال تک التک یو کس دغه کو درد کو نو د دې خدای صورت خلاصه ویلا چې په دې صورت کې الله وایي چې دو شیان تاسو خري اگر چې ما درکې خدای تاسو چې ما دې راکا نو دو شیان ما ته دې بتاله درکما د دې خلاصه را دو شیان تا بدن دې نو عبارت بدن فصل لرا په کړه دا مالو اما له دامه ما دم ما درکې نو دا مالو لګو نو دو شیان ما ته دې یو بل ته لوی خیر درکوم لوی خیر قران کریم او دویم دشمن به دشمن به مونږ باسم ته قران شروع کا کنه دشمن به اول کې ډیری اخره کې بیا ته ایستو دشمن به دی خو خاله مخله باندې شراتلی دا خیر کثیر دی دا رسول د بقره وګوره آیت نمبر 269 دا ځان په دې پوهه کوي په قرآن باندې تاسو پته ولې خپل ځان کتاب په کومه درجه کې بیا انشاءالله موږ په لوی نه کوو بطور تهدید نعمت وو د قرآن اوچت شی نشته لوی علم دی دا آیت نمبر 269 یوتل حکمتا ورکه لا پوه د قرآن میشا چاله چوک هر چال نه ورکی الله ته معلوم دا قرآن اهل دی ادر قرآن باندې قربانی ورکول د بدن او د مال ما ار چې بغټ بي کوي هغه الله ته معلوم هغه قرآن فهم نه ورکی یو تل حکمتا ورکه لا پوه د قرآن میشا چاله چوک واړي و مې یو تل حکمتا هغه دوه چورکه شو ته پوه د قرآن فقط اوتی خیرن کثیر دا نه وی چې هغه به بادشاہ کما خیرن کثیره ډیر لوی خیر قرآن ته وی ډیر لوی خیر ول بشی تاسو ډیر لوی خیر ول چې قرآن باندې پوه شي او پرې سره لوی خیر به تاسو پوه کوم خو زما په طریقه به لګیا ہے بس دلته چې قرآن وای نو که دلته بیا ماقام کې نه وي لکه ماقام دا دالکان دی دورې کوي اومه که دلته نه کې نه چې کور ته ورشي وی خیر ان شاء الله چې میاشت تیریږي تل وټور قرآن بیا داسې لکه څنګه چې دا اړومبه آیاتونه دي نو دې کتاب یو نوم دی خیر کثیر لوی خیر د الله کتاب کې دی بل ته کې دوره دي ته حبل وایي حبل الله لکه سورته آل عمران 103 نمبر آیات درېمه سپاره څلورمه سپاره یو سل درې نمبر آیات آل عمران کے 103 نمبر آن واتعتم بحبل اللہ جميعا منگولو لگو پرسائے دا اللہ ٹول دا اللہ دا کتاب نے تعبیر کر پرسائے دا اللہ دا والے کھڑے تو قرآن نا خلق مکے دا کپر پا کڑو کی پریوتی کڑی تا جو رہی کوئی تا گور دی پسے بیرا کھیجے پرسائے رسائے بہت زونڈا کی وزان پہ اتڑا بر برا کے یا رسائے او کٹ اگر دو نو دل سے کلا کہ انہی سے سترے اتڑا اب آغانی سے بر برا ہو کیجی یعنی بغیر دا اللہ دا کتاب نا دا شرک دا کپر دا کڑی نا نشی راواتے اتڑے لم یکن لدھ کپرو من اہل کتاب و لال مشرین من پکینا حتی آتے ہون بینا رسول اللہ یتلو کتبا متحارا پیہا یتلو کتاب پیہ کتب قیمہ سورت بینہ کی ماں بغیر دا اللہ کتاب نا خلق دا کپر رشد نا جدا کی دے نشی سرنا دلتا ہم وئی واتا تیم بحبل اللہ جمعی آہا اب منگول اللہ گوئی منگول دیتا وئی کہ اوشی دا سیوی دا گوتا بیبان دا کتاب بانگ دا ادا پیدا سی لاک کی دا شانتے وئی کلک ہے انیسا مطلب دا ہے قرآن سرا واسطا کلک جوڑ دا نا چیز سر سر دی تش الفاظ وائی الفاظ نا الفاظ نا زار به پویا که عمل به بکه نو تب ده کڑی نگو دی بیان او طول ولا تا مجده که دی دیر رتا ہے نا یعنی قرآن جدا نشه گوره بلا را دی کت جدا شوی فتفرقو قبه کم آن سبیل دلار نمم کٹ کی صورت انعام آیت نمبر 153 کرا دی نو دلتا ہے واتا دیم بی حبل اللہ جمعی آن امنگول اللہ کوئی پرسائے دا اللہ تو یہ طول خلق قرآن مسلمانان دی سر یوزہ شئی یہ خب اساس دا رسائے دا اللہ راگ لے تو سار وہ ڈاریک اللہ سر واسطہ جوڑ شئی تب دا اللہ محبوب جوڑ شئی ڈاریک لکا تب اللہ سر خبر کھئے اور دوے مدائی چی چا دی سر دان یوزہ کرے اگر اساس یہ تنظیم جوڑ شئی مضبوط کپا جاپان کے دو دے کپا جین چین کے دے کپا انڈیا کے دے تو قرآن سے ناس دے ستا ڈاریک اگر سر یو جماعت جوڑ شو ستا دا اگر یو پارٹی شو کپا انگلینڈ کے کپا امریکہ دے دے قرآن والے یو بسر دیر دیا تمی نہیں وہ زمانوں چھو دکواری نما تا دعا گانے کہیں اچھے ماں ہوئی نہیں او شو خدا کو قرآن سر تعلق کیا لگ رہے ہیں اگر قرآن سے تعلق ہے بھائی مر دے خٹول آسے گاڑی وڑی لگا ہے وہی ہے تو چچا قرآن سے تعلق ہے زچ کم درس کو ماں دا غیت پته د کم درد کومه واشه نو دې دې سره دوه کار کوي یو به د الله سره ستاسو رابطه جوړ بل د ټول دنیا د مسلمان کوم چې قران والی اې سره ستاسو رابطه جوړ شي ولا تفرقوا مجدای کې دینا فرقی سے تو یہ قرآن کو جوز لکن نبی صاحب کل ہم پینار الا واحدہ اگر دیس وقتی ماں میں کنا طول بجانم تدی اگر دریا ہو رہا پھر کو گئے یہ بجانم کو آپ اسو کی من علی من ما انا علی ہوا اصحابیان نایس اسو قرآن نو دین جدا نشے گو رہے ہیں مسلمانان ټول جدا شته قران نه بوډا به قران نور سر شرم خبره دا څنګه ملګری دغه نه ته پوره لاندې ابي مو دي سي دغه د کیسه کولا وې زن خپل راغلو د انګلینډ نه انګلینډ نه راغلو کان امریکا نه دی ال تک خلق جنکا ولا کان سړی تم جنا سره کین چې کم دا کینی و سره غبطرم لګی منزل باید خطیریږي او کته بنا خبره درته کی جناب سره کینی آی خو دې دا په باغ نه ګستا په جولای کې وب کینی تا آی خو بذات خلق دی وی جنا رکینا تا نو ما تر خبر شروع کړي سو کو دوه ما چې پاکستان ما مسلمان ما چې قران دری ما چې وی ته وا وی ما شروع کړه وی نه معنا وی ما نه هنر دی وی غي ما ته وی چې ګوره دغه ستاسو کمزوري ده زه روسای او مروسای او ال تک ما الله فضل وک نو ز عیسائیان شما نه بیا ما شو کو چې دا څنګه عیسائی به یو بنده چې هغه ته انجیل نو ور دي نه ما ته کوشش کو پال ته انجیل څو کالم نو پورو روس کې عیسائیان ډیرو خو انجیل عالم پکې څوک نو نه ما چا وی چې صحیح انجیل زکه نو انګلند ته لاړ شه وی دې انګلند ته لاړ د خپل ته خبره کوله وی انګلند ته لاړ ما دلته کې دوه درې کاله انګریزي زده کړه خټه په انګریزي نی بیا ما انجیز دکو اس مان پا انجیز که تا پوز که جدا تا اونو آما دی بیتا آقا سا چه سران تا پوز که دی بیتا آما الان گیتا پا تا نیش انجیل یاو نده دروز جدا انجیل ده بیا پا انجیل ده لندن جدا ده دقن هر خار جدا جا انجیل ده دا یاو قرآن جا هر دا یاو قرآن ده دا دیدی اللہ افادت پا خپلا کرده دا افادت ہو نیش ده خو خیر دا غیل د خپل کتاب سره هغه دوره مینه چې هغه رااله درې کاله هغې انګلیش زده کړ هغې نه بعد به هغې انجیل زده کړې نو دی وایي چې دوره کچه شو ما چې یاره هغې ما ته ته څه مسلمان یې ته چې خپل کتاب باندې ته نه پوهېږې نو دا دینه جدا نه شي دین چې جدا شي دا تفرقې ولې راغلي دي دا پرون ما ویلي چې اول قرآن زده کړه ته به نه تفرقې کېږې دا تفرقې مولیانو کړي دي ای ول سیاوت منطقی چوت اساس سیاست قران او تند خیل نو خود گډ وډ کړی څوک بریلیانو کې بیا تل شل پیر کې دي ډیر زیات گډ وډ شری مسلمانان وجه دا د قران نه جدا شری حساب وقې یو قران یو نبی اسلام سنت بس دا نور به بیا وروسته گډ وډ تیار راغلی دا نو دا الله کتاب نوم حبل الله دا قران الله کتاب یو نوم دی سبیل الله دا اللہ لارا لیکن سورت انام کو رہی ایک آیت نمبر 153 غالباً دے یو سل دری پان دوس ہاں سرات مستقیم سرات و سبیل یو شہر وانا دا سرات مستقیم یقین دا قرآن کریم زمان لارا نی غدا مستقیم دا اید سرات نا صفاتونه ګردو حالو ګردو چې په داسې حال کې ډیره نیغه لار ده قرآن کریم یکه سړی ما تر ملاویږي دک قرآن کریم باندې الله قرب حاصل نو فتبعو دا امر دی چې دی په روان شي ولا تطیو سبلا امده په نور لارون کتابونو په سین شي که شوی ور په نو فال تبرید که چېر نور کتاب و دی شي نو فتفرق بكم عن سبيلي نو ګډ وړ وې دا ته د الله لار ته خل ګډ وړ شوې دي ما وختي وې پرون ویلو ته خدای کتاب نو به وې نو بیا خیر نور کتاب نو وې نو دلته نور کتاب نو به وې نو کدي خو غلط ګډ وړې شو یو مولا و د بریلی ته خو بل وته دی باندې بیا دی باندې هغه بل کې پیر کوي دي دا ما ماتي دي او دا حياتي دي او کچیه باندې هغه ته بل څه شروع کی ولی ګډ وړ شو قران چې قران ویلې نو بیا چا نشو ګډ ورکړ دا ما قران وای ولا تتبعوا سبل مد په نور لاروانی فتفرقوا بغون عن سبیلی ګډ وډو کتاب د الله د لارې نه دا مسلمان وای شرک به مطالعه بدعت کو لګیا ہے صحابو پس بگڑ وڑ لگیا ہے امامان پس بگڑ وڑ بکواس بکے گڑ وڑ لگیا ذالکم کونو دخشی دارنگی کیدل قرآن پسی ور پسی کیدل حکم کئی تاس اللہ پا دیبانے خامخا تاس متقیان شے دارنگی صورت ہے نحلو گوری تاس ہوں آیت نمبر نحما آد نمبر نو سور نہ چودہ پارا سبیل پلا من بیان دلاری یا دلاری کتاب سنگے بیا نہیں پیغمبران در علی گل اد پیغمبران وارثان را پیدا کی ومن ہا جائر باد دلار نہ کگی دی دو قرآن مخالف جوڑی کری دی کگی لار دی ولو شاہ ادا کو نو دا اللہ کتاب تو سبیل موئی سرات موئی دا دا قرآن کریم اسما بیان کر کے نا دا دے منوانو ادرے منوانو ذکر کرو حکمت دا نزول دا قرآن کریم چلا قرآن کریم سل فارا لے گلے سو اجرا وہ پدی بانے سو آیا تو پیش کرو انشاءاللہ قرآن سل رالی کری شو دے سورت عراف گوری دویم نمبر آتا اتم اپارا آیت نمبر دو کتاب ان دس شدے سب تو قرآن کا اون دے لے کر داش رہے تعریف سے کہنا پلا کن فی صدر خرج من داش دا تسلی دا ولی لیتون در بھی دا منس کرانا دا تک صورت مقصد دین دا تک مخی کرے خرج دے تفصیل بیال تک فلا کن فی صدر خرج من نوشی پتی نستا کی تنگ سیا دا بیان دا قرآن تو بیان ہے ساخر مخالفین مدیر جوڑ گیا والکے بیا برور ٹھیکی گی روڑا تنگ نکے صلی اللہ علیہ وسلم تندر بھی دائے گا حکمت دو نزول دے خان دید پارا اللہ ناظر گئی چھے تب اویر پریغبان خلق او پند پار دو مومنانو دائے گا حکمت دو نزول دے پا دیبا خلق گرنے چھے کسی وقت شروع کے اکی سب بازی خلق کئی ہوئی او سڑے انو خور مرشی ہوا دا کسو والا گئی انو ایدے چھے دا گا خور خاک را اندر بکبٹو پریواتا کور تھا دے کو بڑا دے تھے پشپی تلے نو کہ قبر کنستلے یوا تلے نو ایک ہوئی لمبی وی لمبی وی امارانو بھائی دا گشے تا تخینا دا دا اللہ دا تا دا تا نا پٹکڑے دے دا غذابنا آگا جو دا زائد دا دے دا کی نہیں نو دا دا کسی پا پدی کسو خلق میں رو پدی با خلق کرے لتوندرا بھی دے پر چورے پری بان مخلوقات بیان کا دا دابو نے یار دنیا دا آخرت و ذکر المومنین دا دویم حکمت پان دے پار دی دا منو کے سو کیوں مانی دا پر پان دے دا ایمان پہ ٹھیک شی دا معلوم ٹھیک شی اللہ تعالی بھی تم جوڑا شی پان دا نصیحت تے دارنگی سورت یاسین گرے آت نمبر شپاگما سردار ور قرآن کریم شاید قرآن دے حکمت کتاب پس شاید جن کلمہ مرسل یقین تھے تو پیغمبران الله تراتم ته په پلار نه غبان دي تنزل عزیز رحیم را لګل کتاب غالب اپو د رحم کوم کی ذات دی تنزل داس شه تعریف خان لتون ربی دا شه ده حکمت ندون چوره په دی باندې قوم چې ماو در باب جنور رشید دی مشران په مغابیم هغه غفلت کوم کی الله کتاب نه نو دا دی ده کی د قران د نزول لپاره وجه بیان څه لپاره لتون ربی قومن چې په خلق په دی باندې یاره حکمت نزول دا سورته نام آیت نمبر 51 ګورئ دا پر اورو راو کو تاسو ګوتې عدد چې بیا تاسو یو دم به ارثرو یو سورې بعد درې سالور بعد ان شاء الله تاسو دا ټول معلوم دا آیتونه کم کم ځای کړي زموږ ملګری دی مولانا نواز هغه ډېر ښه دماغ و ماشاء الله هغه چې چرو دغه راته ماته دا کوم ځای ته پلان کې ځای کې دا تاسو څنګه ماته بس دا موږ ته شاقېلې دي یره مونږ خو مونږ افیزان یې پته وطن لګي افیزان هم او زمونږ ماشوم ته په دا آیت کم ځای کې دی دا کم ځای کې دی نو تر نام آیت نمبر 51 وګورئ تاسو یو 50 واندر به اور قرآن باندې په دې به یار نزول دی پر شو یا خاپون چیریک د الله نه نو یارو اند دینا جوخ شو چې پروتوکول به شي الهاره خبر رابطه پوهه کوي یارو چې لیتر مندونی ولی نه به دې له بيداله څوک مددگار او نه څوک شفیع چې بار دی کی لا الله هم یتقون حکمت د نزول دی یارو لپاره غلره دارنګ سورته نحل ګور 102 حکمت د نزول ایمان باندې الټی کی ګوره کله کې بل چې قران وای چې قران دې کله کوال تک نشی راتله آیت نمبر 102 یو سل دعا سورثم پارا سور نحل قل و پیغمبر نزلو روح القدس من ربک روڑے دا قرآن جبریل امین دربستانا نزل روح القدس داس شده تعریف دا قرآن قرآن چی لول دیتا پا خیال که قرآن دا پا دی که با سوچ که امدا چی دا دی که سو ایماتا راوڑے دا قرآن کریم جبریل امین دربستانا بالحق چی حق کار چی دوی موجا یو سب بیتا دل دین دیر پر چی مضبوط کی آکر چی ایمان را دی ایمان دعوی که ایمان با مضبوط نی دوارو لی سو کا زویا پر پمنڈوشی پر دن دی پر پمنڈوشی قرآن دے ویلے چھے قرآن ویلے سو خوزولے نیشی اپا خپلا کی دورا مضبوط شی چھے سر بے والو دی خواب خپلا کی دا پرینی پا پیسو با اوڑی راوڑی نا پا دبا با نا اوڑی لیو سب بیتا لدی دے پار چھے مضبوط کیا کران چھے ایمان راوڑی دی ایمان والے دی لیکن مضبوط ندی داو دی ایمان کئی مزونم کئی تندیم تور کری زانا بریتیم خریدی لیکن مضبوط ندی او ہدایت دے پشت رہے مومنین عزیز دے پار دا غار کے اندر مسلمین دارا یہ صورت ہے طلاق کو گول لگا 28 پارا 11 نمبر آتی قرآن سل رہا لے گلے شہر ہیں صورت آگون تابون پسید دے وقتی مرارو لگا آت نمبر 11 صورت طلاق آد نمبر 10 اخری گوری باتم قد انزلنا علیکم ذکرا یقین علی گلی اللہ تحت پن کتاب داشت شدیں تعریف کرنا دا اللہ کتاب اور رسولانا وارت رسولان دے ار علی گلی اللہ پیغمبر اسلام ید دو علیکم آیات اللہ لولی پتابان اتن دا اللہ مبینات واضح واضح لتخرج الذين آمنوا دپار چې وباسي کړن چې ایمان راوړ عمل کړنه د تیارو نه رڼا ته ایمان دا به کوي تیارو کې وایي عقیدتن په تیارو کې یا ملن به په تیارو کې چې قرآن وایي د تیارو نه بودی ایمان والے دی ګورو ته هلته وي سرنار کې چې ایمان باندې مضبوطي ابرا شي په قرآن باندې دلته وایي ایمان راوړه دی خو تیارو کې دی چې تیارو نه وباسي دا د دنیا ويدخلوا الدنه کې دلاره جانتون تا چی بایی گیده لانده این والی همیشه پده که همیشه اگر را خیست اخصانا لاو دیر خیست کرده دل اللہ رزا کرده قرآن والا اولا نو دا دره ما اکمت دا نزول بانمانگ ساعتون پیش کرده سورت ابراهیم هم گوره آیت نبر ایک لگه سورسم فارا دیارسم فارا آیت نمبر دے سورۃ ابراہیم دا تون لیکي ځان ته ځان ته ګوره یو ډکو کتاب جوړ کړی ادا تون پکې لیکي ځان ته چې بیا چېرته خبره کوي دا سره بات یې کنه تماشا وکړه چې بیا څنګه چلی هر چا د دې جواب څوک نشي کولی. رومبی آیات علی پلا امرا اللہ پوی پا مانا دی رو پا خبی بل بانے کتاب ان دا دمشان کتاب دی دا شدین ایسام دی قرآن خواہ اندل نویلی که دا شدین را لگر مانگ دیل تا دا شدین تاریف خواہ لیتوخ دیل نا دا شدین حکمت دلدون دیو بارت یو باتی خالق دی من ظلمات دی تیارو دی کپرو دی شرک دی بیداتونا الہ نوری پترد رنا دی ایمان ظلمات جمع راوڑی دی او رائے مفرد راوڑی دا دو ہر تیاری ختمون چی کم دی کنی ایمانیات سر چکم تعلق ساتی اگو پا قرآن بلند کی لیکن حدیث کم راج نبی سامویل یا علی ستکونو فتنتن اے علی دیر پتنی براشی غٹ پتنی یا دیر پتنی براشی قول تو ارمان مخرج منہ یا رسول اللہ چی یاد اللہ پی غمرا دی پتنونا پس بانے منگزان بچ کروں ایمانتی چی کتاب اللہ جہاد را دن چی بجیاد یا پا کتاب اللہ بانے پا موضوع نہیں دی چی موضوع دیر کوئی چو قرآن نہیں اس طرح بس موضوع اس طرح بس جہادی یا کدھر ٹھیکی گی نہ نو تو بیا ما تو ذاتو کہا چی فی نبا ما قبلکم پا دیکھ اخبار دی دا چی مخ کی کم خلق دیر سوی چی پس تبا شوی دی و خبر ما بارا کم پا دیکھ دستا نبار چی کم جوان تیری گیا و قیامت دا غی اخبار خبرو بتاتا ہی و الفصل دا واضح کتاب دی یا پیس لکون کی کتاب دی لیسا بالحضل دا گپ نہ دے گا ٹوکا نہ دا پوشے او من ترکو من جبار چاچے او ظالم دا کتاب پر او جبار ظالم نو قسمہ اللہ اللہ بے ذل خوار تباہ بے کی او ومن من تغل ہدا پی غیری چاہے تو قرآن نہ بغیر پا بل کتاب کی دا طلب کو دیمان طلب کو نو ادول له الله سیغه مازیر گمراه کړي په لوه محفوظ یا سره نکلې شه گمراه ده چې خدای دې کتاب نه بغیر نور کتاب نو ایمان لټای نو تاسو ور پاکستان کې ایمان د خلکو ایمان په قران ته لا ایمان کتاب شته نه قران نو په لکونو جماعتونه دي په هغه کې ورته ما په زور جماعتو کې د قران درس بني مدرسې خېړي خو مدرسه کې قران چرته وي مدرسہ کو صرف نہ نے شروع کیا اخر کہ بیا اخری کار والو سے اجرا مجرا ہوتا کہ تو قران کریں ہم جلالین ہوتا وہی جلالین او بے زوی شریفہ یو حساب کرا رہا تھا کہ زگر دے دم یو ملگر اثر ہو افغانے او دکاندار ہو غلام مہیدین کے شان سنو سیر مان دیر وقت ہو شنو یو یو کتر افغانے بل پر سکوٹر پر موٹر سے کلوانے نو درې د نو دوه ترګاب څور ماته وي استاد ما وي دې ما زه درس کوي په کې یو اند کلا کومه دا د موږ چې ولادت دي ته خیتان هغه کې پان کو شو بیا درګه مال کې چاته درس کوي مولي سم بیا ته عالم دي ما څه ته په کوم د توي وي جلالین شریف ما ته ما جلالین تراشه دغه ملګرو عبد الرحیم مولانا مراشد دلته په دې د جماعت دي ډیر خالم دغه ترکینه چې په پته پوه شو ولې جلانین ما مړه جلان ترې کړه ما دراشه دا اته اصل تفسیرونه به بیان کړه په درس کې نو بیا بیا ما اته جلانین کې غلطه یې دل کړې ده دوی لا نه نو ما کوم کړو یو به وې ځکه راپور کوم تا ته وې جلانین ته غلط ما جلانین ته اوسم غلط وامه و ما ته غلط باندې کتاب کې غلطه شته د خدای کتاب د منې دی ویلې غره جلانین د خدای کتاب قرآن ته جوړي انو بیا ماته مې ګوره جلالین په جلالین په سورته احزاب سورته احزاب سورته احزاب کې دا غیا دلان دی کنه چې کتاب یې سان کړو په هغه سړي باندې خدای په سان کړو چې کله تاغه ته وی چې ام سي غلې کته او ته تقلا تخ په نفسه ملام دی د دې دلان تا پڑھو پڑھ کے خبر چکھا کھول دینا پتا جلانے سے لکھ لی کہ دے شکنی لکھ لی کیا بولے کو ڈیر تو کپر خبر لکھ رہا چې کله وای نبی اسلام هغه د تور لور ورکړې وه هلته به تفصیل وکړم د خدا ته اشارتن درته وایم نو جلالین غلطوم کنه جد بندہ کتاب غلطی تھی شوی دا یا هغه کړی یا بل چا کړی دا باغ ما په امام سیوطی باندې موږ دا نه راړو کېدې دا په دې سر په پنځه سو کال تیر شي منځ کې چر شیګانو یا د برګان پکې دن نه کړی دی ګند یا په کې عربو کې مالته بلا ګنده خلک وشته په مصر کې په دغه صرف په سعودیا کې خلک خره او نور په دغه عربو کې ګنده خلک شته اوسم بدعتیان خډیر دي پکې په مصر کې په عراق کې شیګانو ډیر دي دا په شام کې دی علاقو کې نغ لیکلی دی کہ نبی اسلام کل دی کرلانو دغنو زید نو رضی اللہ عنہ نبی اسلام متبناو مبولا بیٹھا نو آوار آلا زینب بی بی دی نبی اسلام ترور لورو نبی اسلام پا خپل آغی اغلا ورکڑی وا انداغی نا آوار آلا پاندائی نیولا سادق اوچت که سادر جی پاندائی وکا تا انجور دک که دایا که بڑا کسرا دو اللہ اکبر یو که سبحان لاوی نو آغی واوری دو امزق علیک ازواج و اتق اللہ تخفی فی نفسک مال دام دی و تخشا الناس و اللہ حقا تخشا تدی عدلان دی انو اگر چی زید را دی و تاوی چی دخشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اگر پوش دا خود دا خواخشو استغفر اللہ یا دا خواند خدا پا خپلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکر دا ترور لوری وان تکل حضرتی زینب مور را لچی حالا زوانا شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی زینب زوانا شوی دا او کتی زان لکی ما اکہ چا لے ورکے نبی علیہ السلام وطا ہے تو خدا لے نکو ما آدم آزوی لے ورکا حضرت زیر اللہ دا زیر چیو نو دے لیدو چت خاندانو خودے مور سرطلو پلار کارا چی مور اطلا تو جب واپس راتلن دائے دغونی والا ڈاکوانو دین کالی واغستو ادازیتی واغستو تو سوک دے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیا واغستو ڈاکوانو خرس کو نو اگر چی واغستو کل چی دا کنڈا شوا دا خدیجه خدیجه رضی اللہ عنہ خدیجه دا خدیجه رضی اللہ عنہ دا حکیم بن حزام ترور وا پوپوی وا انا چې هغه واغ ته دی خاون نو د دې بچی بچای وی بچی دې الکان نو نو هغه دې ته ورکړه دې چې دا ستا غلام شه هغه چې نبی اسلام ته نکاح وکړه نبی اسلام ته حیبه کوي دا ستاسو نبی اسلام هغه آزاد کړ او ډېر نر انسان هغه تفصیل به ویلته بیا کو ډېر نر انسان نبی اسلام ورته بیا زیه وي نو دا ورته وایي چې زما د دوی لې ورکه نه هغې وي چې وکتله چې ده باندې غلامه چاپ دی د عربو د پښتنو په شان دي پخوا په دې ضد ناد کوي نو هغې وي بیا مونږ ته ووه نبی اسلام خپه شي دا خو دې ما ته انکار کوي او کسان په بله طریقه باندې خیر دے چی کورتا تین دقا یتون را لاما چی کموی لے واشی نو اگر پوشو ویش دا خوزنگ بارا که نو را نبی اسلام تیوی چی حضرت باز دیو منگی ورکو نو چی ورک راولا انو باز بیا یو سور رضی با دا بیا دا اگر چونکی دقا دا یو رسم و ماتول پا کارو رسم ماتول لازیم پا پیغمبر وانے اگر داو چی اسوڑی تا بچا دیو اگر دا اگر خوکو بلکل لکر سکر دوی پشان شو پجیدار کے ویسا وا باقاعدہ اور لگا خل بچے نیچے تو ماتا مان تھا پوتو کی ذاتا گردا سے کہیں دا پلار نو ملا کی نے چکم دا زیر تی تی دا کور کے ساتھ سم سار وار دے اخرا دے یا تو بل سو دے کو نو ول دا پلار میں بدلو دا گناہ دے دا خپل سی دا پلار سی نے محروم کو بل دی سڑی سے دا چکم کم دے خاون دے دل زی کو ما دا دا نور ورسان دا غی سوالی پہ خرابے مخرب تو خیر بیا غیر آل نبی اسلام تیوی منگو ورکو نو چی ورکو نو ایکی دقا شن چل شن چونکہ اللہ دارا سماتو چی دا متبانا خد سر نکاح جائز دا دائی ورات سماتو نبی اسلام تا اللہ ویتا دا اللہ خلقو نیرے دی چی رکا دے پری دی نو بیا دا بیا کول گوار دی کدے دل جوی خو ببل سکی دے نشی اکر دیو کم لوی مصیبت با پیدا چی خلقو چی گورا انزامنا با شروع شی چونکہ دا خپل ان گور تھا روادوں کو نو دا رواج اللہ ختم ہو پا نبی اسلام بارے نو خیر اگر ماوی ما دا جلالین چی دے کہ دا غلط خبر ہے دیر دا نور دانو کیوں میں پک دیر دیا تو غلط خبر ہے نو جو سڑی قرآن نہیں ویلے تو جلالین وی مولی سے پا مطرح سکے ناغلہ خود اکیدی دوڑا کنا واجے اول به قران و توانه بیا جلالین نه چې سو تو بیا وان بیا وا د بنده کتابونه رستو کا جلالین د بنده کتاب دی او د الله کتاب نه هغه معنی کړی دی او غلطه پکې ډیر زیات دی په نورو کتابونو کې ډیر زیات غلطه دی چې قران و ته د غلطه معلومیږي د کتابو دا ډون به کتاب دا بډون به وای نور کتاب رستو کا غلطی دل دار اغلی به ترتیبی دا اول و توی هپو دوکا بیا و توی تجویر دوکا بیا و توی سر پناه شروع کا ناغل اخو مادر تا خوادی خواه که اخیر که بیا قرآن قرآن خوی ویلنی نور سه گرد وڈی قرآن کریم و توی خواه چه کدیم ٹیک شی عملیم ٹیک شر سوشی نو حکمت دنزول دکی قرآن سورت ابراہیم منگ راڑو والا ہوگا نا تو التا کی اگر التا کی ظلمات جمع راوڑی یہ ڈیر دیا تری ودا کی دے دا مال ہر قسم او نور مفرد راوڑے کہ ٹولو دا گنا بپسو دے دا قران تو دے کہ قران دی نی ویلے کنا نشی وتے دے شرکیات کو پریا دنا الف لام را کتاب انزلنا الیک دا دمشان کتاب دے را لگلے منگ دے لتا تا سدا پارا تو در نه د فار چوبات خلق تیارو د شرک او کفر نه رسومات نه الا نور په تر در نه د ایمان به در به حکم در عبد دی پر په څه په حکم در عبد خلکو په تر عبد لارې د غالب الحمید صفات کړی شي ذات دا د دې صورت اخري آیات وګورئات نمبر 1 حکمت نزول د قران هاذا بلاغ للناس دا قران کریم بیانول خلق رسول خلق دا برسه پر لیا مال یا پر لیا صدقات دانی دی گوری چه خلق عوامو تبا قرآن بیانه لین ناس و لیل رامانو این داغی وجه بیانه چه عوامو تا قرآن رو لی بیان کام لیو ولی انزارو بی دی بار چه ویرول چه پر دی قرآن پر دی قرآن با خلق یاره کسو بانه نا دوا یو ادوی من ولی علمو دیل پار چه پوشی خلق عوام چه انما هو اللہ واحد بیشک دا اللہ چه الہ یو دی انما هو الله واحد نو اي الله يوم انه هو اله يوم انه جدي الوهيت په معنا باندې په دې اله په معنا په شي خلک ولي ذکر ولو رباب دې پر چې پن واخلي عقل والا عقل والا چاته قران والا تا نو دا حکمت د نزول د قران کریم او ته سالورم عنوان دې عنوان دې مخاطبین د قران چې قران خطاب چاته هي مخاطبین چې دوی معنا ودا کې چې قرآن خطاب چاته دا اسم فاعل دی چې مخاطبین وای مخاطبین قرآن چاته بیانول شي نو ټیک ده هغه نو مخاطبین د قرآن یعنی قرآن چاته خطاب کوي د قرآن د لوستو طریقې هم داره چې وای آیت ولولې وګوره چې دی کې چاته خبره کوي څوک مخاطب دی چاته خطاب کوي هر یو آیت اب یا پدی کی توحید دے کپدی کی رسالت بیان نہیں کپدی کی حلال و حرام بیان دے یہ وہ آیت کی سوچ کوا دا قرآن لستن سری لیا دب اور آتی کتاب نے اندر نہ لے کے مبارکوں لیا دب اور آتی لیا قرو نوئی کی خلق الولی لیا دب سوچ کی دا اللہ پر کتاب کی نو طریقہ دا رہا نو بیا دا خوان دا قرآن پر لستو پر خوان با پوشے مخاطب د قران کریم مخاطبین چې قبلی دوه قسم دي یو منون کی دي یو نه منون کی دي منون کی مسلمانان دای سی بات کو معلوم دي خلکو ته خپل دان تر ته خپل معلومی هغه دې د منګ نه ذکر کوي هغه په قران کې تا وګوره بیا چې ته څنګه خطاب کوي چې څوک چې قران منل هغه ته سوي هغه له بشارتون ورکړي جنت د خپل جوان بالا دغه ورکړي د الله ته دوستای بشارتون ورکړي اولا ادویم که تم دی منکرین دو قرآن کریم پلی منکرین بلک بیان با مکو منکرین دو قرآن کریم سالور قسم دی یو تا ویلکی گی یهود دویم تا ویلکی نصارا عیسیان او درم تا ویلکی گی یو توی مشرکان یو توی مشرکان رنبه دویم توی یهود درم توی نصارا نیسان اثرون توی منافقان او سا بیاداش پی جندل پکار دی مشرک چاہتا ہوئی خلق مشرک نپی جنی وی شرک دیتا ہوئی چه دو خدای منی په دنیا کې داسې څوک نه تیر شوی نه اوس څوک شته چې خدایان دوه مني د مکې خلکو هغه یې الله یو مانا اوس هم انګریزان وایي ګاډ زون خدای یو دی هندو به اوپر والی کې سکھ وایو اوپر والی کې عرب دا زمانی د قرآن نزول وخت الله هغه یو مانا جګړه په د الله یووالي کې نه وه شرک دې ته نه چې الله دو شرک دې ته چې د الله صفات بل چاته وایي بل چا له وایي او دا معنی د هندوستان یو لوی عالم تیر شوی دی شاه ولي الله رحمت الله علیه هغه هم دا معنی کړې ده او د هغه د دوی تفسیر دی د شاه عبدالقادر دهلوي موضح قرآن د قرآن وضاحت دا هغه په هغې کې دویمه سپاره کې آیت نمبر 221 د لاندې د دې شرک تفسیر کوي ولا تنقل المشركات حتى امنا ولا امات مؤمنه خير من مشرك ولا اعجبتكم ولا تنقل المشركين حتى امنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا اعجبكم دي ادلانه او پہلی مؤمن اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا یعنی اول سے کم ہو اول اسلام کے د کافر او د مسلمان رشتے بے ولا کولے لیکن نبی صاحب لونا د ابو جا د ابو د ابو لهب په دوه زامن باندې کوی دنه وکنه واځه د رقیه رضی الله عنها او ام کلثوم رضی الله عنها چې بیا نبی اسلام رد شروع کنه هغه د د د د طلاق کوي ابو لهب نو پہلے مومن او کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا دا آیت سے راولی گلے شو دا چې راولې شو نو آرام شو اس آیات سے حرام پھیرا چې دا راولې گلے شو نو حرام شو نو بیا وای مرد یا عورت نے شرک کیا نکاح ٹوٹ گیا سڑی شرک کا یا خد شرک کا نکاح ٹوٹ گیا اور مسلمان نہ تو شرک سے شیر ہے نو شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور میں مانی خاں د شرک وای دی ته چې خدای صفت بل چا کې پیغمبر کې یا ولی کې یا بت کې یا ژوندی کې یا مړ کې وای شي لکه بل ته علم الغیب وای دا د الله صفت دی بل ته مشکل کشا وای دا د الله صفت دی بل ته بی اسباب کار کوګو ما یو باندې مړ دی اته دی اوسم اجتون پوره کوي دا د الله صفت دا نه چې شرک یې کې دو خدا مانے بلکې شرک یې کې الله کی صفات اور میں مانے کسی کو علم الغیب مانے کسی کو مشکل کو شاہ مانے کسی کو داتا مانے وغیرہ نڑمبے خبر خدا دا کہی دے ملک کی مصیبت داو چی خد کو شرک بے کو اشرک ہوتا نوی پوش پہ شرک مان شرک مشرک ساتھ ہوئی چی خدا سپات بل لوئی آدھا خدا سپاتون معلوم دی پہ قرآن کو ارادی انشاءاللہ بیا اس منگا دے شرک قسمون بیانے مخواہ شرک دو قسمہ دے یو ده شرک اعتقادی یعنی اگر شرک دا غی تعلق دا عقیده سره ده یو مسلمان دا غی عقیده کې شرک راشي یو کافر ده یو مشرک ده ګره کافر هغه ده چې دا یو اصل انکار کوي د قران نه انکار کوي یا د پیغمبر نه انکار کوي چې نه منم یا د خود د الله دی اول نه انکار کوي یا د قیامت نه انکار کوي دې ته کافر وایي یو ده مشرک چې دا ارث منی خدای هم یو منی پیغمبر هم منی قیامت هم منی قرآن هم منی انکار دی نه کوي خو لیکن عقیدتاً هغه مشرک دی نو دې ته وایي شرک اعتقادی یعنی هغه شرک چې تعلق د عقیدې ته د مسلمان په عقیده کې شرک راشي یو د شرک فعلی پیل وایي عمل ته یعنی هغه شرک چې د یو مسلمان په عمل کې راشي یا هغه کار چې هغه شرکی یا مسلمان هغه وکړي لکه قبر ته سجده وکړي یا غایبانه ته چې رامر شي پلان کوي بابا یا بل دی ژوندې د غایب د نشته دلته پې خبر کې دی ژوندې ناست دی او دی دا سړي ته آواز کوي د پینډه کې پیر دی یا لاور کې پلان کې راورسېږي نو دا د هغه مشکل شا و دا اومني لکه په یعنی هغه ته سجده وکړي سجده ورته وکړي دغه دا خو د شرک اعتقادي سره ده ما چې مخکې وایي دا هغې تر لګي یعنی سجده ورته وکړي یا تواب کړي دا د قبر نه یا د هغه په نوم باندې نظر نیاز وکړي منښتې وکړي دې ته شرک فعلي نو دوه قسمه شرک دی یہ تو شرک اعتقادی آج شرک جو ہے تعلق دا عقیدی سر دے عقیدہ کے مسلمان شرک راشی یہ تو شرک فعلی آج شرک جو ہے تعلق دا عمل سر دے یہ تو مسلمان عمل چی آئے کہ شرک راشی بل تو لو کی یا تواب کی یا نظر بنیاد کی وہ دا شرک اعتقادی چی دے دا پر سلور قسم بیانوں بیانوں دالی کی خیال اٹھا کے یہ تو شرک فی العلم یعنی آگا شرک چھے پسیبات دا علم کے نور سو کالا سر شرک کی پاکی دے کی دارا چھے بل سو کم عالم الغیب شتے دے دا شرکی شرک فی العلم دویم قسم شرک اعتقادی اگر دے شرک فی تصرف تصرف پہ لکی کی اختیارات ہوتا یعنی چالا یا بابا لا جواندی لا یا مر لا دا امن چی او دیم متصرف دے دیم مشکلات حل کول ہی بیس بابو راسی دیشی واشا چی دیم خیر و شر رسول ہی بید اسبابو یا دا اسبابو لان نقصان رکول پایدار رکولی شو سڑے تو بک براول تابل نقصان ضرورتو یا بس آسر امدادو کی پیسی بدر کی یا بس رکس دی دقا شرک ندے دا چی مر دے اپا سر راسی دیو تیلوی از دوان راو راسی گی اپا سر راسی خپی خدا ختمی شوی دی پا مرک سر لاسونا ختم شوی دی الہم ارجونیم شونا بیها ام لهم ایدیم تشونا بیها ام لهم آجون سرونا بیها ام لهم آزان یسمونا بیها باشه دادی غوگون اشته دادی سرگ اشته استفام سر انکار کنی دادی خپی اشته دادی لاسی چرا شی پی تو تا راسی برای مادر شی بابا نو شرک نو شرک پہ تصرف دیتا ہوئی یعنی پہ اختیارات کہ اللہ تعالیٰ برای مختار کل ہو گانی چیزا مختار کل دیر سے کولی شیم او درین شرک اعتقادی قسم شرک پہ دعا داغا دا خواستن دعا دو مانا را مرد کولا دا دعا دو قسم دا یو تو ای دعا دعا کسما دا یو دعا چی کم دینا سنگ دا بیا دعا المسئلہ دا یو تری تواسو کچی راشا مسئلہ دا پڑن دانا راشا مر دا پڑن دی توی دعا المسئلہ یو دعا عبادت تا چی تا آگا دعا چی غائبانا رامات کیو تڑا مرده یا نیشتے اتو رامات شا نو دا بیا شرک دخا اس کے سڑے موجود ہو چرا شما سر پڑھو جن دا کا دنا بعد خلق دا دو کور کئی اول تے چدا بل دا نندا عیسی علیہ السلام جو من انصار اللہ ولا غشر کو نہ نہ اخ موجود ہے کنا تے دما امداد بسو کو کی راشی پوش یا لک عبد القرن جی فاعینونی بقوه سر کہب کی براشی پہچان نہ برا تے غالبا یا بعد فاعینونی بقوه دما امدار کی پمٹو بان چاہیے وہ تنگ والا پیسی در کو تو منگا یوجود موجود منس کی بان جوڑ کے راتنی نقصان مندرا کہیں اندو تو والا بان جوڑ کم ابھی ہم گلا پیسی در کا ہوتا ہے نا پھر تو جلدی سے البتہ پیسی ماں تڑی فائنوں نے بھی قوت اپرادھ مار رہا کہ یہ اپرادھ ماں تھا نیچتا مجاہدین نے سڑی شیو دیا ادھر پر دیکھ کر دنیا کا رکنے لگا ہم ساتھ بمال ہم سڑی رہا کہ بولا پیسی اور کم خیر دہ تھے بادشاہ نو دگا شرک نہ دے ہم موجود دے نو درم کدوم شرک اعتقادی دے یعنی شرک پہ دعا یعنی پہ بلنہ دا پہ صفات دا بے بلنی کے تا اللہ رب الشرک اللہ تو یا اللہ غائبانہ یا اللہ مدد ادا شاہم یا پیر بابا مدد یا کاکا سے مدد کاکا سے پسر آزی اگر ہمارے شیو دی اللہ تو درجیو چھتی کی یا تو اے لوی زوان آمادر شے لوی زوان خواب واتا توکار نہ توکار جو پاس شرے انا بسر از قبر کرے روح رات لے نہ راضی اخ بجے لین کے کب اللہ بخلی لین کے بنا خدا والے جل ترا دی ابدن خراواتے نش دی قبر نہ نبی سمائی انا اول من ينشق القبر زلوم بے سڑے ما چ ما زما قبر کو لاوی بغیا ما قیامت نہ مکھ تو قبر راواتے نش نو روم بے نبی صاحب قیامت کراو دی حدیث کی دی نو تے تو پھر با راو رس میں پس پہ بدن خراواتے نش دی قبر نہ د قیامت نامه کې اروخ لین کې وای ک بخله شو یلا نو خدای ولې دل درا دیغه شرک په دعا دا درم قسم ده د شرک اعتقادی اثرون کې زم شرک په عبادت یعنی عبادت درې جزء دي یو مینا ده او یو یره دا یو تمه ده دا درې وړه چې دا کې دا کامل عبادت دی او چې یو وي نو دا جز د عبادت دی لکه کټ دی د کټ درې جزه دي یو خپې دي یو بازوګان دي او یو چې کوم دی بوڼ دی پړي دی یو یو ته جز وایي خپو ته تو کټ نه وایي خپې دا کټ دی دا کټ نه دی دا خپې دي بازوګان ته هم تو کټ نه وایي پړي ته هم کټ نه وایي بوڼ ته دا چې خپو کې بازوګان ټک وایي او بوڼ پیدا کې وایي بوڼې بیا هغه کټ شي د کړ مثال دی د عبادت یعنی مینه د خدای توب دا عبادت نه کامل دا جز د عبادت دی دا یره د خدای توب دا مینه هم دوه قسمه ده یره هم دوه قسمه ده او تم هم دوه قسمه ده مینه یو د نفسیاتو ده ښځې سره مینه کوي جایزه ده پلاره مور سره کوي بچو سره کوي خپل حلال مار سره مینه کوي دا بالکل جایزه کوه یار شنا سره مینه کوي ټیک شوه چې په حلالو کې او یو یره ده د خدای توبه یره د الوهیت شته نه اته تیارې که ما ګیار ورنه کړه مال ما تباه کوي مال مې تباه کوي بچی مې تباه کوي که شکر راه نه هم ورنه شکا او راه نه یو شکر ا د شپې کړي ډاکوان په تورو جامو کې مخې پټ کړي یو شکر د روز رڼا کې په سپینو جامو کې خو پټکې بې والې برید بی خریلي او چشمې بې اچولي ابا نه شوکا کوي شوکا راه نه هغه شوکا چې هغه راه لار ول نه ده هغه په ډېر په عجیبه ترتیب باندې شوکا کوي لکه پیران چې کوم کوي تاسو وګورئ په دې دغې پیران په پنجاب کې دیموکرات یو پیر د دوی واده و چې څوک ارب روپۍ په زورې پای کې ولې زورې خلک راځي په بوجو کې ور کوي په بوجو کې راځي تاسو وګورئ باباګانو کې کتاز کتلي نو هغې پیسې راغونډې کړې مونږ څنګه بوس راغونډو په بوجو کې نو بیا هلته ډېرې کې بیا ورته کسان کې پنځه سو ته جدا کوي زر ته جدا کوي پنځه زره ته جدا کوي سل جدا کوي جدا جدا بوجو کې د روزې بوجو کې دا پیسې په کروڑو روپۍ دي پیرانو ته په کروڑو په عربونو روپۍ دي په انګلینډ کې چې کوم پیران مالدار دي په ډالرو کې په پونډونو کې ایسا په عربونو باندې پیسې دي انگلینڈ کے پا امریکہ کے مداشا لو لے جان انگریزان اور کردے کدا دا مشن چلی کنا دا پیر مرضی خدا ہی نہ دا دن پ اسلام کو دا شنی دا چ کم دا شروع کڑی ارہبانیت نبت دا ما قدمنا علی ملت غار دوان اللہ فما را حق یاتہ رہبانیت دا زان نہ دا پیر مرضی جوڑ دا زان نہ دی جوڑ کڑا ما قدمنا علی ما پر نو مو کر کڑا الا پیغام رضوان ما په دالار دا پر سکړی و چې تاسو به jihad کوي په دې ځان فما راو حق لري نو دې بیا د اغیل یادون کار رحمان چې کوم جوړو هغه بیا سره ته نو پایم پیسې وګټلې نو دا دای په دین کې دي نو دیو جن هغه خپل ول ډیر پیسې ورکړي دی پیران لا عدل ته هم خلی وزیران مدران دی دي او دای ته وزیران خو په مفت پیسې اچولې په جیبونو په کروڑو په اړه نو ورکی په کروڑ نه په پیر سره ورکی ار پیرسه په ډیر واستي دلته هم داس پیران شته کنه چې زیاده نه برتي کی ورته پیران په پنجاب کې پیران شته د بینظیر داسې بینظیر کسا اوس بچانه دغه د پنجاب نواز نو د دې پیری ته هغه له کروڑ روپۍ ورکا چې څه سوا کو وزارت غواړي دا درکې بیا ابا ته وای دا چې نو سره ته وای دا پیرسه نه کار کړي دا جنټانی د دې دا چلی نو یو مینه ده د خدای توبه ایو مینه ده د عبادت نو هغه د مینه د عبادت چې کوم دی هغه ناروا ده او مینه د خدای توبه او مینه د انسان د دغه نفسانی اجازه دا یره ده یره ده دویم جز چې کوم عبادت دی چې هغه یره ده نو دا هم دوه قسمه ده یو یره د الوهیت ده چی وینی گورنا یری گے یر کما موزن کا اللہ ما تباہ کئی کدہ زکات ورنا کم مال میں تباہ کی گی کدہ شرک کم مال اللہ تباہ کئی دا یر ٹھیک دا جائز دا یو یر چی کم دے بی اسبابو یہ تو آئی کہ گیار میں ورنا کم بابا میں تو بابا دے پسن تباہ کئی بابا رہا ہوتے ہیں نشنو اکو ورنا کم بابا مال پا پایدر اکو بابا پسن پایدر کئی دا غلہ اتنیش دے دا خپینی سے ختم شوی دی نو دی که دا یو جایز دا ایو ناجز دا رنگی تمه دا دا هم دو قسمه دا یو تما دا په زاریز باب یو سره موجود ته ته غواړي ٹھیک ده ما سره امدادو کړه پیسو یا د لاتو یا تانی دور ته جزا یو یو تما دا بغیر زاریز باب چې مرشو ده ته تما کې چې مال بده مال را کې مال بده دا مقدمه برا لګټي یا مال بچی را کې دا نارو دا درې جز عبادت په تفصیل بیان ان شاء الله مون په سور بقره کې نصر یا کنا بده باندې په تفصیل بیان سم نور ما خدا زو تاسو ذهن ته دا شی کې نوم چې تاسو بیسمنت جوړ شي ان شاء الله قران به بیا تاسو آسان نو د عبادت دا درې اساسلول قسمه ده شرک اعتقادي یو شرک فی الله چې په صفت د علم کې الله تعالی بل شریک کې یو د شرک په تصرف چې په صفت د تصرف اختیارات کې بل څوک یا پیغمبر یا ولی شرک کې الله تعالی آیا یو د شرک په دعا په صفت د بلنه کې څنګه چې الله ته یا الله مرد اسن بابا ته یا بابا مرد یا مرد ژوند دی خو موجود نه دی نو دا د شرک قسم دی او یو د شرک فی العبادت چې د عبادت یو جز ولر یا یره د خدای توب ته وکړي یا تم د خدای توب ته وکړي یا مین د خدای توب ته وکړي په قران کریم دا څلور رابیا ځای په دامه رد کوي لکه او ته ګوري لکه شرک اعتقادي کې شرک په علم ته ته ګوري د ډیرو غټو غټو خلکو نه اول د نفي کوي شرک په علم لکه سوره بقره کې نمبر 32 ګوري تاسو رومبای سي پاره کې دو درشم آیا تھا دا بٹول بیا راضی دا تو ہوتا تھا پدی اصول گم دا قرآن ختم ہوتا تھا ہاں تو پندرہ بدی اصول بان لگی اشپگ قرآن بھائی کی مکمل ختمی کی دا بدری ختم نہیں کی گی ان شاء اللہ پدی او دورہ کے ہاں پدی آداب کے منگا ڈیر دیا تکرم بیان کرے قرآن کریم پرون پرون رات کے آد نمبر 32 ہو رہی ہیں قالوا فارقتو سبحانك فقر تعالی اللہ لا علم لنا نشته موږ لا پویا نشته موږ علم الا ما علم تم وردا تا موږ علم را کړ دے نہ پی کای زانه چې علم الغیب نه یو انک انت العلیم الحکیم یقین انت خاص پوی پارت اته یک متوالا پر سی اوچت مخلوق ده کنه بل اوچت مخلوق یو مغه پیغمبران دی تاسو سورته مائدہ وګورئ آد نمبر 109 د غریبان تاسو وګورئ نو په هغه کې د پیغمبر ټول پیغمبران نه بل غیب کوي چې علم غیب هغه نو یوم اجمع الله رسول پارا نمبر وما یوم اجمع الله رسول یا تر چې غونډ بکوم پیغمبران ټول د ادم باوانال تر نبی اسلام ټول یو سل نه وما سپارا یو مجمع اللہ رسول یاد کارا دا چی جمع بکی اللہ پیغمبران طول فیقون بوی اللہ یو یوتا چی ما دا وجود من سے جواب در کرو تا تو مطلب بیان کرو توحید چا منلو چانو منلی وو رو سا قالو بوی طول پردن بوی آدم بابا بوی نور سلام بوی ابراہیم سلام بوی موسیٰ سلام بوی نبی طول بوی چی لا علم لنا نشته مونږ ته پویا مونږ ته پته نه لګي اس یو سوال خو پیدا کیږي هغه نور خو زه پرېږدم نو نبی اسلام به هم هغه ته مونږ پته دي چې ابوجهل نه منلې خطبه شیبه نه منلې ابوبکر صدیق منلې دا شی نو بعضې خلکو دا جواب کړی دی چې دا په دې یر نه په پیغمبران خو به یر راځي نه پیغمبران به یاره خو په مشرکانو په غلطو کې دوار راځي چا چې قرآن بیان کړی په هغه به هم نه راځي انشاءالله سورت نمل تیرے اکات یا باس نمبر یاد داریں گے صورت قصص کے کہ پدائی بان بغا یار نہیں وہ ایسے تو پیغمبر اصل کی دیدہ بان کلام دقا کر دے تفسیر مدارک آغا وائی کہ لا علم لنا نشت منگتا پویا پسبانے بما احدثو بعدنا زمنګ د مرنه بعد به موږ پاتې نشته هغه ژوندونه پلان کوو منل پلان کې نه کوو وي خدای د مرنه وتا چې مړ شي وي تر نه بعد ما سره چا بیا منل وکنه نو به چې نه موږ ته پاتې نشته نو کوم پیغمبران عالم الغیب به دا ویلې هاي به چې پلان کوو منل چې پلان کوو نو منل نو دا ټول پیغمبران دي ته اجماع پدی مسلمان اجماع دا پیغمبرانو یو اجماع دا امامانو دا یو اجماع دا صحابو دا یو دا امامانو دا یو اجماع دا علماو دا دا اجماع منکر کافر دے خواہ دا علماو دا اجماع کافر دے و دا یا دا کفر فتوہ دا فین او دا پیغمبرانو اجماع چی طول وی منگا علم الغیب نیو او سرے والی علم الغیب ثابت دا مسلمان دے دا د مړو دا اورېدو نه اورېدو مثلا دم اجماعي ده د صحابه او اجماع په دې باندې البته ان شاء الله بیا موږ ووایو دا کې دارنګې نبی صاحب په قبر کې حیات ده که ممات ده دم اجماعي ده صحابه په منځ کې چې ابوبکر صدیق وي من کان یعبدو محمد فان محمد قد مات چا چې عبادت نبی صاحب کول هغه پارچه نور عبادت مو کوي ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الله جوان دائما نو دام جوان يو صحابي ندو لك صحاب ایک لاک پچاس دار ہے پچیس دار صحابا ہوا واقع نبی صاحب نمار واقع یو ندو جاتا سو آئے دائی حجوان دی دی چا غق نئے کھڑے دام اجماعی دام داران دیر خبر اجماعی دے صحابا مانس کے اگر ٹوٹ دا گاڑی ویڈی کڑی دی خلکو او ایداد دیو بندہ کی دا خدا وی خونہ بات لے کا دیو بندہ کی دا کدا کدا دیوبند موږ دا خبر نه منو دشا موږ د خدای د کلام مخکې د خدای د کتاب مخکې چا خبر نه منو د خدای په کتاب موږ د خلکو موږ اشخاص باندې قرآن نه تنو خانه موږ به اشخاص په قرآن باندې تنو که د قرآن سره خبره موافق وه بالکل بالکل زموږ د سر سترګو زموږ موږ ورته هر کس سلوټ ورته کوو سلام ورته کوو او چې کار تور لوی سړی دی نو تعظیم منگے بیا بھی دتو نہ کہو او کر قران دا خلاف خبر کا منگ نہ مانو شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے سے حجت ہے چ قول پنج پیر شر احمد قول احمد رابی گن تے پنج پیر خبر دلیل نہ دے گرے مطلب دا کہ زت بانی ما چ شیخ دتی ویلی کر قران سنن خلاف گرا من نہ بمنے نہ بے چا تے پیش کے ما کول دلیل کی دلیل کی قران سنت بس شر احمد شریعت پیغمبر اسلام او قول احمد نبی اسلام سنت شریعت دین قرآن سنت دا با دل را بگیر دیو جن دو ماما نیست حجت ہے چه قول گل بہار شر احمد او قول احمد را برقرار برقرار با کم شی قرآن سنت زما خبر دلیل ندا دی چا خبر دلیل ندا اول دلیل قرآن کریم دی اگر چه قرآن شی صحابی شی بیا پاکن سا خبر دی بیا چه اللہ مڑی ناوری اتو نه اوری پلان کوویلی بای پلان کې د خدای نه مخ کې کا یا الله وای نه کومې ته ته بمری دی اره وینا او ژوند دې خبر کې بدی ژوند باندې د خبرو نه چان مو نو مطلب دار پیغمبران وای چې موږ عالم الغیب نه یو ا دې لګیا دی علم غیب صاحب دی نبی اسلام له دارنګ پرختی پر سوخ اول دغه چې دا اولیاء اولیاء و انکار کوي جمع عالم الغیب نه کله صورت یونس غره ا د برټایس یو نو سم فارا نبی د مغیب کای په قران کې کړي اولیاء و نه ا د برټایس و یوم نحشرهم جميعا یا تر چې کون بکو دی لټول پورته بکو کون بکو قیامت کې ثم نقول بیا بو مونږه کسان ته للذین قضانتا شروع شرک کرو بہو تھا مکانا کودر پخپل رائے باندے انتم تاتو واباوکم وشرکاوکم اصطاق دبرک خوانا بابا گانم شتاق کم رامات کن نو اللہ بہتای چلکہ تاتو دیتا دا خبر کرو چھو ما مڑی ہوری تاتو دلیو چھو پیغمبر سام جواندے رے تاتو تولیو اگر مولیان تا بہو اچھا دے کم استادان نو پدائی نام بینام جدائی برا علم کو میند وقال شرکام وہی اتران دے ما کن تم یانا تابدون نو اتا دمگی بات کم کی نی بات خوی کڑے خو منگ دا تنوی التا تو کڑے پا کپا باللہ شہیدانا پس کپی دے خاتا اللہ گوا پا میں دنگا ساتھ کی چین کننا یقنو منگا ان عبادت کم دی بارستانا لگا پی بی خبر آن آئی منتا پتا نیشتا نو پتا آئی منتا نیشتا دارانگی د یو یو پیغمبر نه پیدا د جناتو نوم نه پیدا علم غیب لکه سور سبا وګورئ تاسو پار نمبر 22 آیت نمبر 14 وګورئ تاسو د دویستم سپارا آد نور سوار لسم جنات و امنگا علم الغیب نوی پخپل وائی اوائی جی چشین رو چوا چی پیریان ماماگان و اخپل گوٹا والا زنگ گوٹا راکا پیریان تا سپارا چوک جی دا کده سا چی پیریان علم الغیب پای مان پتوی ری وی دا کافر را سر دا دیار دلان دی پی پی پتوا کئی فلم ما قضینا علی الموت هر کسی پی سالاو کرام پدی سلیمان سام باند مرگا اللہ و تای پا پلان کیو خب امری انو اگر چی یا اللہ انو ما بیت المقدس شروع کرو اخو نمگر پاتے دا جنات خود چیزا مر شما دی خوی آدھا نکی نو اللہ و تاوی دا تو کا چی تل شیشی یا کوٹا جوڑک پا جنات وانے اپا ای که ٹیکو لگو یا لاتی واخلا پا ای بان ٹیکو لگو دی تواز چیزا مراقبہ ام دی دیم دی بش پا اور اسکار کئی دی بلا که د پختانو په چې نه کوته ولاري چې په ورځ به کار کوي نو لږ وخت کې به وکړي نو چې کال پوره شو الاټي دغه خوړه نو وینو دې راوغورځېده نه او دې ته تو ګوره خدای ته ها فلما قضینا علی الموت هر کس یو کوم کوم په دوان دی په سلام وکړه یو کوم په دوان د مرګ پیغمبران ته ویل کیږي نو ما د الله نو خبردار نه کړل دا جنات دا پیران علی موتی په مرګ دی سلیمان السلام الا دابت الارض مگر چینجی دزم کے وینا دیمک چوتا ہی تا کل من ساتا ہو خورد بلاتی داغا دا دیمک دا تیارا می شیر ہے یہ دا داغا نا دا دور شیر ہے تو بایگا دا ٹھیک دیش دا گوتا وارد گوتا پک دن نتلی دن بار نسی دن نی خورلی دیمکا نو پلم ما خار رکا چی پریو سلیمان السلام ہم نو تبین دل جن نو خکاره شو جنات یا خکاره که جنات و خلکو ده ان ده خبره لو کانی والا منو غیب کچرو ده جنات پویدون که پا غیب بانه مالا بیدو ده با وقت نو تیر کرده پا عذاب رسا کنگی مطلب ده زان پا خپل خکاره که چه منگا علم الغیب نیم یو کال تقریبا ده مسلسل ڈیوٹی کرده ده یاری نا چه سلیمان اسلام جوانده ده ده بلا خبره پریواتا ده چه پیغمبران جواندی دی پا دنیای جواند اول پریواتا لیه غرو هو کنه د دې مشرکان په ادبیتان په حساب کې اوله غردلې فلما خرر کړ چې پریوتو چې ژوندېونه پریوتو بوله مونږه معمولی خلک پیغمبران کړه پیندوس او پهلوانان ورتاقت دي نو پیغمبرو اوله پریوتو خو روح پکې نه وکنه چې روح دي نو که ارسو کې بیا هغه بیا نه لیدې شي نه اورېدې شي او نه ګرځېدې شي نه سنیوې شي نقصان نه فایده ورکول شي دا که ته اولیاو ته بدر دوای الله ته در کړي دا به الله دغه بدی چې دا د الله دوستان تر بکواتو که سزا به ورکړي نه لیکن بابا تر سزا نه شي درکول که یارو دې ورنه کړه ستا به مال خلک بابا نه شي کولی نو فلما خر ار کړه چې پریوته بدن د سلیمان السلام لاټي مات شو غورځه نو ته باید دل جن ښکاره کړه جناتو خلکو ته ان دا خبر لو کانو یا علم الغیب کچرو دا جنات پو پا غیب بوانی پا پڑو نو دای بوخ نو دکر پا عذاب رسوا کون کی دارنگی دا خو پریدا یعنی دا طول نا لوی انسان چا نبی علیہ السلام دا پیغمبران سردار دے دا غن انفرادن نپی کون واہی لکه سورت انعام گورتا تو آیت نمبر 50 اوما پارا آد نور پانزو سما او با ایمان تی کی کنگور تو سم دا غا ایمانیات تی خام قل لا قول لکم ایندی خزان اللہ وانو ایم تاوتا چه ماسا خزانی دا اللہ پیغمبر تا اللہ ویم جو از داتا گنج بخش نیما دا پیغمبر اتلاعنا پیزش پک سوکار رو تو علم پیدا شو اللہ دا قبر کے در جیو چت کی اللہ بخلی اگر سا گناہ کے مبتلی اللہ دا تمافیو کی سید علی حجوری الحجوری اللہ اور والا چیزا خلق داتا گنج بخش ہوئی داتا ہو دینی والا گنج بخش نبی رسان تعالی تو گر داتا گنج بخش نی قل لا او اخبل اعلان کج لا قول لکم نو ام تاتا چیندی خدان اللہ ما ذا خدانی دا اللہ دی ادویم ولا عالم رویم انو ام تاتا چیزی عالم الغیب ما اعلان اخبلو کا ولا کو نو متا تا کینی مال دې مفارقت نورانی مخ ادری او بریان خبر غلط شپ روایت کې هغه وای داتا گنج بخش دی دارنګ علم غیب دی او دارنګ نور در دری واړه ولا غلط کړه دارنګ پرې آیات کې وګورې پرې راکې خبر پسې صورت وګورې خبر پسې صورت صورت اعراف کې 187 188 نمبر آتا پای کې نبی اسلام نه نبی علم غیب کوي ذاتن نبی اسلام نے کہی ہے ادمر کا اٹھا سین قل لا املک لنفس نبعا ونوما ذم واقدارن بار د خپل ځان ذ متصرف نیما نہ پند پادر تو نہ نقصان د پکولو الا ما شاء الله لیکن هغه چې غواړي الله ولا كنت عالم الغيب گذروي د پودون کې په غيب باندې کزا عالم الغيب لست اكثر من القرما وزيات کړو ځان لکه ته شي پاده مې کولې او نقصان به ما ماته نراتی ده وما مثل نو رسل ما تیس تقریبا نقصان دینم ثابت شو چی نبی علیہ السلام پا خپل اعلان کئی خپل اعلانو که پیغمبران چی ظالم الغیب نیما دارنگی صورت احقاب گو رہی چبیس وان پارا آیت نمبر نو دے غالب مخص صورت احقاب چبیس وان پارا دہاوی و آخری صورت دے آیت نمبر نو قل وا پیغمبر ما کنتو بدا من رسول نیما دا ناشنا دا پیغمبران دا خود چی خبر کرد دا ناشنا دا تو دا پیغمبران دا خبر کرد توحید دا و ما دری دا نپوی کما چی ما پالو بی چی سبا کولیشتی ما طرف دنیا کے آخرت نو خبرو چو چت مقام دا گا ولا بی کم نپتا تو پیو چی دار سر بسکی پا دنیا کے نو که علم الغیب نو اگ بدا بی دو قرآن نہ ثابت تھی کہ ما ادری دن پوی گم ما پالو بی کہ تو بکول شی ما سرام پو دنیا کے آخرت نو خبر ہو ولا بی گم ان پوی گم پتا میں چا تر بس کی گی نبی دا علم غیب خاص کر نبی اسلام او دا منگا اسو اصول بیان دے نبی دا علم غیب اسو اصول بیان تاز بے اسو گورے لگا سور دے انام گورے آیت نمبر 69 گورے اصول دا نفی دل میں غیب ہاں اصول اور مات کی ختم ہی کی انو بیا با سوک سنگ ہوئی چیزا پلان کیا لما غیب دیار دیار دیار دیار آد نمبر 59 ہو گو رہی ہو کم شپیتا سوت آنام وعندهم فاتو الغیب او خاد دی اللہ ذات چابیان دی غیبو دی لا علموها الا او نپوی پلی غیبانے ایسو کم بیداللانا نپیغمبر نولی عجیبا مثال پیش کرے لیکن او سڑے دے اگر ساس پیسی دی پسندک کے باندی کرے تالی وطیو یا دولا گولا او دا سندک نیسو پیسی اگر پیسی رابا پسندر کے بیتر رابا سی یا دې سړی نه چابیان لا سلطاو کې نو چابیان باندې کھلاو کې یا دغه سړی ولګي دغه تعلیم ماتي صندوق مات کې نو دا الله صندوق څوک ماتول شي دا الله دوه چابیان غسه شي په دې کې دا یو مثال پیش کړل دی یا څوک دې مې غیب داوا کوي کنه نو دې کوې دا داوا کوي دا الله صندوق هغه مات کړل دی په الله زور ور دی یا دا الله نه چابیان په زور غسه ځان له پیر لته نه علم غیب راځي دی اصول ته وګوره وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْبَحْرِ أَفَوَلَّى اللَّهُ فَأَمَّا شِفَاءُ أُجَبَانِ دِي پروندا نو دا اصول دی یو اللہ دے پار تو پود پار دے بل سو او ما تاس کو تو من ورقاتنا انو غرو دی یو پانا دونی نا الا علم ما مگر پود اللہ پا نن پ دنیا کے چ ترو سو پر سار نا سور پان غر دی پ کرون نو غلا دی یو پانا معلوم ہے پلاٹی پلان نو چ دیو سڑی دا سی پدی اگر تل مغیب ویل چھ چا اگر بابا تم دار تو پتا چنن په دنیا کې دوره پانه په روس کې وګورلې او دوره په امریکا کې وګورلې پانه دا ونه او دوره په چین کې او دوره په انډیا کې دوره په پاکستان کې دا د وسو کې پرښتې او په تشته دا چا دا ونه ولا حبتن ان غور دی یو دانا په تیرو او چا کې خدمات یاري په تیرو زمکه کې ولاد بن نلوانده دانا انوچه دانا مگر پهلم دادی کې عجیب مثال پېښ کړي زمیدار چې پسونو کې اوکر کې پټی کې غنوا درې سالونو دی بار لاړ شو کیل خلاو کې اینه دوه درې دانی پېز دانی را باندې په ګوتو یې زور ور کې د کاغې نه مغسته کنه وایر پس مکه و ترو د براو کې خوشاله شي اګه پیندره دی بار هغه دانو چې پرون دی بار خپه شو لړ ور شو باران دی خدایو کې که باران نه شو دا فصل نه کیږي نو ته خو په دې معلومه چې دا راخی جانه چې الله ته دی یوی یوی دانه پته ده یوی یوی دانه چې کم کم ځای کې دا دانه ورته دا راخی جو کنه اګه راخی دا به تر دې کنه په منځ کې به دا ختمي په سیلو سره باران ہوتا دی یوی ہوتا او دارنګ دې دا دانه به خوري توکم پاکستان بھی خوری انڈیا بھی خوری پا امریکہ کے بدانا شو تاتور تب خوری بیا دانا دانا پر لکھا ہوا کانے والے کا نام ہر او دانا بانے ار سڑی نو دے آگا دانا بول سنی چی خوڑے بول سو اب ہم تو خوری دارنگی منی کی پا افغانستان کی یا پا بلوچستان کی یا چرنسوار کی دا یہ او دانا اللہ تا معلوم دا خٹکے شوئے دے پسند کی یا پنجاب کی دل تراغلے سوگ بے خود دالا تھا پتا ادا خٹے کے سم دے دے با خاکی گی او کدے با پورا تھی دا اللہ تھا پتا دیو یو شی لگ سورت دا اصول دی گورد نپی المغیب شپگشتما سپارا باسی ساس لگا شپگشتما سپارا چی کم شروع کی پرنبی دا کے پرنبی آتا شپگشتما دا غالبان نپی المغیشتما پرنبی آتا سورہ میم سجدہ شپگشتم لمبی آیا تھا الیہ یرد علم الساعۃ دی اللہ تو فس کولے چی علم دا قیامت کسو گئی قیامت بکر اللہ تا پتا دا لیکن نبی علیہ السلام نے تپوس شو چی ماتا سا دو بخار لمبی آیا تن سورتن دا کے حدیث ہوگی نبی علیہ السلام مل مسئول عنہ بیعلم السائلی قیامت بارہ کی سنگ تو نہیں پیدا کرتا نہیں پوئے ماتا پتا نہیں دل تم دا علم سا دی اللہ تو پس کو لشی علم دا قیامت قیامت بکری خدا تا پتا وما تا سو من سمراتینا اندر او دیو میوا من اکمام دا غیر پا گلنا چی دا میوا با دا گلنا او دی دا بسو خورین دا پا خیگی پا منز که بغور دیگی دا گلنا چیشی بلا گلنا چی کنا پا پونو کیوسا اوس بشوی یا بکیږي اوس دې مخکې میاشت کې بکیږي ار څه به ګلنو کې نو یو سیلی به پرې راشي دا به ټولو غوردېږي د دې الله ته بله چې دا ګل به غوردېږي که دې به دنه میوه جوړېږي څو غوردېږي نیمې نه زیات دا ګلنه وغورځي په سیلی نو بیا هغه دانې جوړې شي نو دې پته دا دانه پخېږي کچه کې به غوردېږي نو کله به ګلی راشي خو بیا د ګلې نه بار نه څه پاتې شي دا الله ته پته دا به دکه پاتې کې دا به خونه دی دا الله ته علم دی بل دا اصول بیان نه په علم غیبه یو واقع را دي د یو عالم دی سنو ابا چاچو بیا فکر شو ابراهیم ابن ادهم موږ نه نومه دیږي هغه خپه نه شي ګور دا مسله ما تراغلی ده لګه انو آگا تیرے دن یا خٹکی خارتے دل یو زنان آتے چی رو را دا روپے والا دی سرن مارے و خٹکی والا دا پیسی والا آگا چی لانا خود چان پٹکو کا بوین کا دیل ایور کا دیل اولار جی آگے کلاو کا نگس خام نئی خیری شو رو کرے خدا دی داتی خدا دی دیو تا لارو جی خوری و خب تپو دن کور یا منٹو کما تا خیری کن ما تا خیری دکا مکو ما دیر کوشش کرده ما پکڑی خ خٹکے قتل خوبا دا اللہ کا دن دن خبر نو ما تک او کدی دغوال تک خیری کے دغا دکاندار تھا نو اگم دغا نے چراوڑو دا باغ نا نو اگم کوشش کرے چاہتا سورے پہ داخ پہ نو دا دن نغتا پتا نو او کد زمیدار دا کرن زمیدار تم خیری دا کم کو اگتا پتا یو ذات دے چی اگتا دا پتا وا چی اگا اللہ دے نو کہ اگتا رفیاس کے نو اگاو کا یو اللہ تا پتہ چی دا نبا غٹی گی یا بدا خریتو کو یا بدا سنانکی گی دا دیو اللہ سی پتہ دا اصول دن پی علم غیب دی پس دارنگی سورہ یونسو گولتا سو اصول د نه پیر المغیب شپیتم نمبر آیت غالبا سوره یونس کې بس لږ دغه خلاصه وګخه بانک به وایم تر هغې پورې به موږ وکویم. آیت نمبر 61 وما تکونو پیشانین انی ته پیسې او کار کې پیغمبران که درد کې که بیان کې که جهاد کې وما تتلو من القرآن نلوری د قرآن نه څه لوستل ولا تعملو من عمل نه کوئی تاسو یو عمل الا کنا لکم شهیدا شهودا مگر موږ په تاسو باندې موجود یو الله بل څوک نه استفیضون فی کل شروع کوئی تاسو په کار کې تی خو شروع کې کور نه شروع کړ دا به جوړم جوړم لیکن تا ته پته دا به سر ته رسې او که نه ته به ته مخکې مړ شي یا به دا کور وسې که نه زلزله پرې راشي وما دم عن ربک من مثقال ذرة او نه پټېږي د رب ستانه په مقدار د ذرې په ځمکې او نه په اسمان کې دا اصول دي د نه پیل مقیم ولا ذره نه وړه دي ذرې نه ولا اکبر نه غټه دي ذرې نه الا فی کتاب مبین مگر په علم د الله کې ښکارا دا د یو الله کار دی چې په هر څه پوه څوک دی یو الله دی. نو نه پی دل مقیم باندې منگا بیانو کا تایتون پھر آوالا دیر مضمون کل مضمون دے انشاءاللہ چی بیارا چی بیارا تا تو پتہ ہو لگی پتہ غزانو بانے چیل میں غیب منگ نبی کہو گا نا یہاں تا پتہ ہو لگی آو خالق لگیا دے نبی اسلام اللہ نبی اسلام اللہ میں غیب ثابت ہے پیغمبران او مرو اولیاء اللہ چی ثابت ہے دا علم الغیب دوئے نو نفی دل میں غیب بانے بیانو شا پورا سورتون پدی بانے سورت کہب دے نبی المغیب کئی بے واقعات اربا سرور واقع پہ بیان دا پیغمبرانو دا اولیاء دا بادشاہانو یو واقعہ دا اصحاب کہب یہ لوی اولیاء دی مستند اولیاء دی دا پیر بابا تم گا یعنی گمان کو پی خود گمان چا دا بولی سند پی نیش نا خدا ولی نا پیغمبر ولی چی پس پینزم اصحاب ہے کہ پیر بابا پیدا کم سید علی ترمیدی آقا با آغا با عالم الغیبی یا با آغا مشکل خوشی دغه نشته باشه او دغه اولیاء چې کنده اصحاب کهف دا شپږ دی یا اووه دی هر سوره چې دی الله ته پوره په یاته دي د هغوی په باره کې د قرآن نه ثابت چې اولیاء دي لیکن هلته ځان پته نه لګي چې کله 309 کاله الله اود کړو چې کله راپاتوله کو کذاک باس نام لی اتصالو بینهم نولسم آیت کے چی سنگ میں دکڑے دیشان میرا پاتور چی دیر پر تپوز کی بخپل میں بین کے نو قال قالو منہو وی یا وین کی دینا کم لبیتم تا سور وقت تیر کرے پتی داکے نو قال لبیتنا یا وان آبان اگیوی منگ یا ورد یا نیم آرد منگ تیر کرے دا پین لسم آیت بارا کے نولسم آیت دا سور دکار او قرآن کریم بیا وی پین نشتم آیت کے ولبیتو پی کہا پی صلاح تمیتن سنین وزدار تسا پسور کار کی اور دیکھ وقت پر کو پر غار پر کی دریسا و نہ کالا نو کالا ملغیب ویلو کہ اگر وی یور دا پر دریسا و نہ کالا کی با پر دریسا و نہ کالا کی با سورا باران شوی سورا دریسا و نہ دلخ با پر جمع راغلی اوڑا براغلی گلائی بشوی زلزلی براغلی گڑو گڑو نیتا پتن دلگی دی دزمکه دا پاس اولیاء دی او دبنی پس مکه که دن نم دی ایتا پتن لگی دارنگی سورت بقره که 251 پیت آیات که او کل لذی مر علا قرد نو هی خاویتون علا روشیا قال انا یخی هد الله بعد موتا و مات الله مئت عامن سم باسهو تنگیر مقبس کبیده نو آیات دی عزیر علی اسلام علاقہ تیرن پڑے کرا کا علاقہ گردے لے اڑو کی پراتو دے شان گڑ وڑو اللہ عذاب پر عرفا کری والا وانا دا گڑ کرار چی ان حضر اللہ وانا ما پا کم کئی فید بے اچھا تایی اللہ پا جون دی کئی ما شمان بے پیدا کئی بیا او کنا لوی بے پیدا کئی نا اللہ پا اما اتا اللہ میں اتا آمن اللہ پی سل کال مر رہا سل کال مر کھا دا ازمان کنا پا دا سو ما باساو بیا جون دے کھا نو قال وی الله کم لبس سور وخت تیر کړی وی لبس نه یوم نه آبادم یو ورځ نو سل کاله کې سل دل خو جمع راغلی سل دل اوړه د ځمکې د پاته زلزلې به راغلی بارانه شي اته پتن لګي آنند دیلار لگی دلی دی اولیاتا پتا دا اولی سار پی امران نو چاہتے ہیں اصلا اولی خو پتا ہم نلگی دا قرآن نے جگہ مستند اولیاء دی اصحاب کعب ایتا پتا نیشتے دوی مواقع بیانے پی سورت کعب کی پنا پی مقیب بانے دا نبی اسلام چاہ پی امران سردار آیت نمبر تیس کدے کسی کدے دل آیات کے اغوائی وَلَا تَقُولَنَا لِشَيْنِ فِإِنِّي فَعَلُ ذَلْكَ غَدَا إِلَّا إِنْشَاء واسکر ربا کذا نسیتا نسیتا دا نبی اسلام تا پوسونا چیو دری دا دا چیو دا یهودیان دیر لوی حرامیانو دا مولیانو کنا نو دلتا دا مکی خالق بولا اطلاو تا بیچه مونتا دست خبر رو کئی چه مونگ دا ملامتا کو ملزمی کو نبی اسلام دا دا دا پیغمبر ما دا مولیانو دا مکی دا مدینی دا یهودیان نوی وطا ہوئی چی دا دا دا او کئی دا دری تا پوسا ہو کئی یاو تو کئی چی از خواب کاب سوکو دویم ته وکړه چې روح څه شی دی د روح حقیقت دی یو ته پوښتنه دا وکړئ چې ذوالقرنین څوک وو بس هغه چې راغلی نبی اسلام ته ویل نبی اسلام سبا ورته ووایه مطلب نبی اسلام دا چې وحی به راشي ماته به وشي نو الله ورته تنبیه ورکړه د سورة کعب آیات دی زمونږ نه چې ماته درته یاد خدا او دغه آیات ماوی آیات نمبر 23 ده ولا تقولن شینا اما یو کار ته انی پارون زار غدا چې ده کوم کدی کار مصبا تا څه پدې سبا رات لیشیانا یا وای تا تر دیانا ک نبی زام عالم الغیب ته به ویلو چې روح دی تا وای او اصحاب کهب داو او ذو قرنین داو ده چې دور لوی پیغمبر ته پته نشته ده سبا کنه نو الہ ان شاء الله وا درما کہ بیان اید موسی علیہ السلام ادرا السلام کہ موسی علیہ السلام تقریر کو چاتن تاسو کو ویچه نن د مکه په مخ باندې لوی عالم سوق دی نا غوته زه خبره هټی کو ته پیغمبر نه لوی عالم سوق نه په زمانه کې په کوم په زمانه کې پیغمبر دا واقعیا آد نمبر 60 نه شروع شوی دا موسی علیہ السلام ادرا السلام ادا تقریبا تر دغه پورې ځي تر آیت نمبر 77 78 79 پورې دا 80 پورې روانه په دې کوم دا خبره چې موسی علیه السلام دا خبر وکړ نو الله پاک دې دا وکړو تا ځان ته کلی ولې دغه نسبت وکړو علمي کلی تا به ویل چې د شریعت علوم کې زمان څو غټ نشته لوی نشته علوم خو نورم ډېر دي لکه دا ډریورم دی او علم دی دا رنگ دا مکینکی میں علم دے دا الیکٹریشنی میں علم دے دا میں علم جدا دنیا علوم دی کنا تو تا دا سوکر شے چاگتا بعد علوم دے چاگتا تا تا نیشتے دے وقتا ہوئی جما تا اللہ آکاسو خا نو اللہ وقتا ہے دا سوکر چاگتا مائے برید کے چاگل کے بدان تروانے اسی سر بزیر چکم دو در یابیوں دے چی ماج مال بارین بارین اللہ سوکر سڑے تا تا ملاوی گی اگر نسا پوسکا دا زانتا والک روان کردے تفصیل بیال تا بوشی او دا وتندې وی چې کوم دا مې ژوندې شو غوړ سینټې ټوپ ما ته وای الله دا نه خخل دی هغه دا بسړي د چرته په لار باندې نو چرته او دا څه کو دا مې دا غسو دی الک سره هغه ټوپ کو نو دوی زو به یاد کو دا نه یور شو دا خبرم د کشان ته په قران کې بیان چې ما ته یاد نه کړې شو ما نه یور شو نو چې فلما جاوزا قال فتاو اتن غدان لقد لقينا من صبر هذا نسبا الگ وہ ستڑ شیار ڈوڈا رار چوکرو نغو تے ارے تے اوین الا الا سحر تے تا پتہ چم گٹھ تھا ناسو نو اگ تے تو مئی ٹوپ کو تے دریا تا مے دے تے یاد کما وگا مان شیطان ایر کا او اگ تے زال کا نبغي زال کا دا اگ دا کا کنا نبغي من دا لٹو نو بیا واپس رپ قدموں بار کی جرال دے سڑے مندا ہدر دے تام اغه ته حال تو علم انا ما علم تر رشد ته مونږ ته خبر علم نه سو هغه ته انک لا تستطيع ما صبر ته ما ته نشټینګې ده که ما کارونه به شریعت نه خلافي په زړه باندې او پیغمبر په د شریعت په خبرو غل نه شي پاتې کېده دا خو علما دې نن سبا چار څه دي کېږي به هغه پیغمبر چې کومه ارتیا به بیان بکي نو هغه ځان ته ذکر چې معنی وي ته ته پوه نه کې دا آداب دي چې روان شي دي نو فرقه با فی سبینا یو کشته دو نو فحرکه هغه سوره کړه نو موسی اسلام ټینګ نشته خو لکه مونږ هغه سوار کړی وو او تا ور سوره کړه وای دا تاسو نه کار کار وکړه هغه ته دا تاسو نه چې ما ته نشټینګره ته پوه دی وکړه غلط دی وکړه او ته دا خره خیر ما معاف کړه نو بیا چې تلمه کې ته یو لکه ولې دا نو هغه هغه مټسټ ورته وکړه مړی کړه دوی ته لکه دا څوک ده چتاه لقد قتلت نفسا بغير يا نيت سره د مرګ او ګنا نشته او ته ګورته ته ما وېدو او د خیر ما معاف کو بیا بیا چې تل یو کلی ته اې د موږ ډوډا راکا استاد اما اهلا فابا ايت ايت بهم هما اي ولا ډوډا ورنکړه دې چې دی یو دیواله چې ورديږي هدر زما به تور کرامت یا به تور موجزه غې نیخ کندې او ته دار څوک راکا ګوره دې موږ ډوډا ډور دلګان خلک دې اته دیوالو ټیکې دا ستاره نه کار پیسې خو به هغه څه او ته بس ها دا فراق یو ورو بینک سونه به په تعویل ما لم تستطيع علی صبره او دا توامه د کیشته علی او ته وي چې کیشته مخ دې ظالم بادشاہ ولاړو هغه ودات نیولا نو ما دې سورې وکاو کا چې دا نو دې سورې نه خو بادشاہ سورې کیشته ته نو دې مې بچکول دا غي نه ها او دا حالت یې مونږ کو دمه کې قتل کړو او کده پاتشو نه د دوی د مور پلار نو نقصان رسیدل او شپړته د سپاره دغه مخ کې بیا دا خبرې نو ماته ما هغه مړته دیو جن او باقي دیوار او دا دیوال جدا دوه ماشومان دي مانانو او پلار نه سره او هغه په دې دیوال کې پیسې دیل باندې کړی چرګه زمون چې دا پیسې به د خپل قران خیراتونه اوسه لګرن سبا وګورئ یو سره مړ شي تر تر روان او لګي دغه د مال له پیسې لګي ا ماشومان غریبانو د سبا د خیر غواړي نو ما دغه مال بچکو دی وجنه چې ما ته وې و ما فعلت ان امري غوي دا ما په خپل را نه دي ما ته الله ویل دا نو دا صاحب د موسی علی السلام او المغرب نو کان المغرب ولې به تاسو کو او هدر زموږ دا ما په خپل را نه دي کړی دا ما ته خدای ویلو نو دا درمه که وګورئ دوه پیغمبران دي نو موسی زم دو هدر زم په کارونو پوه نشو علم موسی چون کی شو در غیب باندې علم موسی که بو ان ارجمن مولانا وای چې موسی زم علم په غیب کې بن شو ته پته نه لیدا کیشته ول سوره کړه اله کې ول مړکو او دما شمو دا دیوال ول نه خو د مونږ کوری وای سه علم وی مونږ ور دي پیران ته وای دا مونږ کوری په سپیږي او څلورم واقع دې کړې د ذوالقرنین چې ټول دنیا بادشاہ او چې ګور هغه ملا کړو په هونه قولا هغه په زارو باندې پویله په زار خبر باندې پویله په زار دی ول عالم الغیب په اړه باندې خبردار دی داغه بیان اډ نور 93 کې لا کادون يبقى هنا قولا دوار طرفين ناغا يا اغا خلق داغا ذاتكم ناغا علم الغيب او انا نا موسى الاسلام علم الغيب باشا نا نا نا نا دو الكرنين بالآن نا دا سرور واقعي بياني پا دي صورت كي مكامل پا دي صورت كي داره نبي علم الغيب بانا طول راي نبي علم الغيب بواقعات اربعا دارنگي سوره نمل هغه په نبل مغیب باندې ده هغه کې دوه واقع بیانې ده یو د موسی علیه السلام جوړ خپل امزان خبر نشو او دوه واقع د سلیمان سام جوړ او دود تل ده هغه وای چې دود نشته کله راغ نو ورته دا ورکوم چې راغ نو موسی سلیمان سام چرته تل هغه وای احاتو ایم علم توحید بی وجیتو که من سبین بی نبی یقین تا تا پتنی سلیمان از خبر شد یوشینا ما یو مرکولی دا چه خد باچانو یو نقصان دا پا سرو خد ناسا دو ام دا شجدی کولی نور تا مطلع چه جیهاد دوسرا پا کار ده سلیمان سلام و دانو چه او تا ما تا داوی چه تا نیم پویا که پیر تا دا چه پیر تا تا نیم پویا تا پویا مر با دیکیم آ پیغمبر ده انو دا دایم ابنو تفصیلو بیال تکو نو دا دوا واکې په غیر اوري دي چې وګورلې پیغمبر دې د ټول دنیا بادشاہ دې دا رنګه په نبیل مغیب باندې یوسف سره سم واکې تفصیل راوړې په سوار سم سي پاره کې په دیار سم کې چې وګور پیغمبر دې هغه ته پته نه لګي د پلار سترګور په سنی شي دې ته پته نه لګي خپل پیغمبر هغه ته پته نه چې کوم ځای کې دې شل پندیش کال دے جدا او دیر شالا او تب نئی پلار تو پدے پیغمبر دے تے پیغمبر دیو پیغمبر نو تے ہوا ہے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اے پیغمبر نوسے دا پیغمبر کڑوسے دا پیغمبر دیے پخپلا پیغمبر نے پتن لگے نو بل بسوک چا الغیب شی دا واقعی انشاءاللہ نو نبی الغیب بانے لگن منگا بیانو کا نور بان انشاءاللہ میں ہوا او دعا کہ انشاءاللہ پاک منگا او قرآن بان پوئے کی او منگی سوک دیو دا دی بیمارائی نا اللہ دو تا منگ لکی ناسا لگا اگدخ کاری خدا چا انشاءاللہ دور پیر تا عبادت شید دو من خواہ رسیو پر ناسا بان خوک دا ٹو رسک ناسا منگا کون او سو در ٹکو منی ما خو خیر دور دو ما دان چک کر دیو دا میاش نیم آسا دیر دیو سابق میں دو دو گینٹی با میوی پا غام درد کے نو ما دا قتل چیز گول ویل چا مکنا ما مخت دورا روانا دیکھو بیا دیر دیکھو بیا پروژہ کے بیا پیندش پا گینٹی ناس تای دیکھا پا دی یو نیو میاش کی با ختمی کی کنا دو دو کچھ اللہ تا منگا دا شن سٹ تا تی تا تو منگ دیکھ دا بوداگان میں سور آگلی دی دا دیم کلکی و تا دا منگا مزوری تکرن دا بوداگان خوڑی رنی بوداگان خفا کی گی واشه دل اخذ وانانی ماشاءالله گیره که تور شدن دی که گیره تور سپین دی اللہ امون دی قرآن تا سیٹ ساتی اللہ امون دی حادثونا بیمارونا جنگون جگرونا ظالمانا دی اللہ امون سا دیر ظالمان دی ملکشتے تو قرآن در سون بندی اللہ امون دی امداد کیا ادانو که چی مومن کن